सत्सत्श्रीमते रामचंद्राय नमः। सकल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम् कमल विपिन वीसी गर्व सर्वंकषाभ्याम् प्रणमदभय दान प्रौढ़ि बाडाद्रिताभ्याम् किमपि बहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम्। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजम् धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालव्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करन कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणबों पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री राधा कुंड की श्री श्याम कुंड की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सप्तकोश गिरिराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूर श्याम गोधाम की, श्री पत्मेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री कामधेनु गो माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, सब संतन की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री नील माधव भगवान की, श्री टोडा गोपीनाथ जी महाराज की, श्री महोदधि सागर की, श्री नील चक्र की, श्री अलारनाथ की, श्री बेड़ी हनुमान जी महाराज की, श्री सिद्ध बकुल की, श्री गौर गंभीरा की, श्री राधा कांत भगवान की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की, श्री षड गोस्वामी वृंद की, श्री गौर भक्त वृंद की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री गोस्वामी कृष्णदास जी महाराज की, उनके जन्म शताब्दी महामहोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल, श्री तुलसी महारानी की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरिराज महाराज की महती कृपा करुणा से श्री राधा कुंड में उड़िया बाबा आश्रम में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में जीवन मुक्त भगवत प्राप्त परम प्रेमी लोकोत्तर महापुरुष पूज्य श्री कृष्णदास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में पूज्य संतों की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज एक प्रेमी ने ये पुस्तक दी है, अति शीघ्र भगवत प्राप्ति। ये श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा से ही जुड़े एक महान नामनिष्ठ संत हैं, वेश से विरक्त नहीं है पर हृदय से महान विरक्त और परम अनुरागी महापुरुष हैं। भगवान के भजन में आपकी बड़ी निष्ठा है, हमारे ऊपर भी आपका बहुत स्नेह है, बड़ी कृपा है। श्री अनिरुद्ध दास अधिकारी जिनकी आयु अभी 90 वर्ष से ऊपर, कितनी आयु हो रही है, 95 वर्ष की आयु हो रही है और आज भी संख्या पूर्वक कितना नाम रोज को है, क्या वाह, बहुत बड़ी संख्या में नाम जप करते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां उन्हें होती हैं। तो उनकी एक विचार है अति शीघ्र भगवत प्राप्ति। ये पुस्तक यहाँ ये भक्त जी आए हैं, ये देंगे भी, जो इच्छुक हैं वो जरूर इसको पढ़ेंगे। इसका बंगला में भी अनुवाद है, अति शीघ्र भगवत प्राप्ति। तो जिस पद्धति से भजन करके उन्हें लाभ मिला है, उस पद्धति को उन्होंने इस पुस्तक में दिया है, तो जरूर उपयोगी है। तो आप जिनको लेना चाहेंगे कथा की समाप्ति पर, बस प्रार्थना यही है कि लेना उन्हीं को चाहिए जो उसको श्रद्धा पूर्वक आद्योपांत पढ़े, उसका कुछ लाभ लें। बहुत से लोग पुस्तक लेने के बाद फिर वो पढ़ते भी नहीं, और जैसा आदर करना चाहिए वैसा आदर भी नहीं करते, तो वो ठीक नहीं। ग्रंथ को अत्यंत आदर देना चाहिए। अब हम अधिक विलंब न करते हुए विनय पत्रिका के दिव्य भाव की चर्चा कर रहे हैं। पद संख्या 173, इसी की चर्चा हम लोग भगवत कृपा से कर रहे हैं। हम आज तीसरा दिन है, जब पहले दिन आए तो हमको एक तो आपका स्मरण हुआ, हमने सोचे शायद बंगाल होंगे, यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि राधा कुंड में ही आप विराजते हैं। एक तो आपका जिस दिन पहले दिन आए उस दिन आपका स्मरण हुआ, एक भोले शंकर जी का स्मरण, बैठते ही स्मरण हुआ। मैंने कहा कि शायद पंडित जी गए होंगे वहाँ हाथरस, हाथरस यही है, सब ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारा पद है, नाहीने आवत आन भरोसो, नाहीने आवत आन भरोसो, नाहीने आवत आन भरोसो, नाहीने आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन करूं, यह कलिकाल सकल साधन करूं, है श्रम फल निफरो, श्रम फल निफरो, नाहीं आवत आन भरो, तीरथ उपवास दान मठ, तप तीरथ उपवास दान मठ, जो जेहि रुचे करो सो, जेहि जो रुचे करो सो, जो जेहि रुचे करो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल पाए पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परो दो भरी भरी वेद परो नाहीन आवत आन भरो दो नाहीन आवत आन भरो दो आगम विधि जप जाग करत नर आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो सरत न काज खरो सो सुख सपन हुना जोग सिद्धि साधन सुख सपने हुआ जोग सिद्धि साधन सुख सपने हुआ जोग सिद्धि साधन सुख सपने हुआ जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरो नाहीन आवत आन भरो तो नाहीन आवत आन भरो तो काम क्रोध मद लोभ मोह मिली काम क्रोध ज्ञान विराग हरो सो ज्ञान विराग हरो बिगरत मन सन्यास लेत जल बिगरत मन सन्यास लेत जल नावत आम घरो नावत आम घरो नाहीन आवत आन भरो तो नाहीन आवत आन भरो बहुमत मुनि बहु पंथ पुराण में बहुमत मुनि बहु पंथ पुराण बहुमत बहु आ बहुमत मुनि बहु पंथ पुराण में बहुमत मुनि बहु पंथ पुराण जहाँ तहाँ जगरो तो जाता जगरो तो गुरु कहो राम भजन नी को मोही गुरु कहो राम भजन नी को मोही गुरु कहो राम भजन नी को मोही लगत राज डगरो तो लगत राज डगरो नाहीन आवत आन भरो तो नाहीन आवत आन भरो तो तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरे तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरे फिर पछी मरे मरो तो फिर पछी मरे मरो तो राम नाम गोहित भव सागर, राम नाम गोहित भव सागर, राम नाम गोहित भव सागर, राम नाम गोहित भव सागर, चाहे तरण तरो तरन तरो, नाहीं आवत आन भरोसो, नाहीं आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फल निखरो तो, श्रम फल फल निखरो तो, नाहीं आवत आन भरो तो, नाहीं आवत आन भरो, नाहीं आवत आन भरो तो, नाहीं आवत आन भरो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस पद के दो चरण हो चुके हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री राम नाम के अतिरिक्त, श्री हरि नाम के अतिरिक्त हमें तो किसी अन्य साधन पर भरोसा नहीं, हमें तो केवल भरोसा, दृढ़ प्रतीत, दृढ़ विश्वास केवल और केवल श्री राम नाम पर है। भगवान नाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन का भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? जब सभी साधन वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं तो उनमें तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, पर क्या आपकी वेद में श्रद्धा नहीं? क्या आपका वेद वचनों में विश्वास नहीं? देखो, वेद कोई पुस्तक नहीं है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुम, वेद साक्षात नारायण है। वेद का इतना आदर है सनातन धर्मियों में कि वेद के विरुद्ध परमात्मा भी आकर कुछ कहने लग जाए तो हम उस परमात्मा की बात को भी नहीं, भगवान की बात नहीं मानेंगे, वेद विरुद्ध भगवान तो मान लेंगे उनको, पर भगवान भी तब मानेंगे जब वेद कहेगा कि ये भगवान है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वेद इतिहास पुराण कह दे कि ये भगवान है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कितनी विचित्र बात है, वेद ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लिया हमने कि भगवान है, और जब भगवान मान लिया तो उनकी मानो, बोले भगवान को तो मानेंगे क्योंकि वेद मान रहा है, पर भगवान की नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वेद के अनुकूल नहीं है। बुद्ध भगवान है, पुराणों में उनकी चर्चा है, अवतार की चर्चा है, उन्हें भगवान कहा गया, इसे हम लोग मानते, दशावतार में बुद्ध भगवान को मानते हैं, पर बुद्ध की नहीं मानते। बुद्ध ने कहा यज्ञ मत करो, यज्ञ में हिंसा होती, यज्ञ बंद हुए। बुद्ध ने कहा कि आप यज्ञ मत करो, यज्ञ में हिंसा होती है। अरे बोले हम थोड़ी करते हैं, वेद ने यज्ञ की आज्ञा दी है। कहते जिस काम में हिंसा हो ऐसी आज्ञा देने वाला वेद, उसको हम नहीं मानते। तो आप वेद को नहीं मानते तो हम आपको नहीं, आपकी नहीं मानते। आपको तो मानेंगे क्योंकि आपकी महिमा वेद ने कही है, हम मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। वेद विरुद्ध भगवान की भी हम लोग सुनने वाले नहीं। वे नास्तिको वेद निंदका। श्री उदयनाचार्य जी महाराज सनातन धर्म के महान विद्वान, बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ उनका। बौद्ध वेद को नहीं मान रहे थे, अवतारवाद को नहीं मान रहे थे, जगन्नाथ जी को नहीं मान रहे थे कि दारू ब्रह्म नहीं हो सकता, ये खाली मान्यता है तुम लोगों की। तो जगन्नाथ साक्षात दारू ब्रह्म है, इसकी प्रतिष्ठा के लिए बोधाएं उदयनाचार्य जी महाराज ने शास्त्रार्थ किया, ललकारा बौद्धों को। वो सब परास्त हो गए, उनके आगे टिक नहीं पाए, इतने विलक्षण विद्वान थे। उनके तर्कों का उत्तर वे नहीं दे सके। तब उन्होंने एक नई युक्ति सोची, बोले इसको समाप्त कर दो, किसी भी तरह से मार डालो इसको। तो उन्होंने क्या किया, बोले देखो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाओ। तो उड़ीसा प्रदेश की ही बात है, जगन्नाथ जी के क्षेत्र की, पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब पहाड़ पर चढ़कर ऊपर से कूद जाओ, ये कह करके कि यदि वेद सत्य हैं, वेदों से प्रमाणित ईश्वर सत्य है, जगन्नाथ जी सत्य हैं, तो हमारी रक्षा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और नहीं तो पहाड़ से कूदने पर क्या दशा होगी, वो सोचते थे कूदेगा मर जाएगा, कंटक कटेगा। पर उनकी श्रद्धा ऐसी थी, उनका विश्वास ऐसा था कि वे आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे, तो आधी ओढ़े वाली धोती से फेंट कस ली उन्होंने, शिखा में बढ़िया से गांठ लगा के वो चढ़ गए ऊपर पहाड़ पर, जगन्नाथ जी का स्मरण करके, और पहाड़ की चोटी से कूद गए। उन्होंने कहा यदि वेदा प्रमाणा स्यु, यदि वेद प्रमाण है तरही में रक्षा भवेत, यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो जाए। पहाड़ से कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा, उनके बाएं पैर की अंगुली छिल गई, थोड़ा सा बाएं पैर की उंगली में चोट आई, छिल गई, उसमें थोड़ा सा रक्त आ गया। बौद्ध तो भाग खड़े हुए, जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो बौद्ध तो भाग गए, परास्त हो गए वो सब। पर आप ठाकुर जी से लड़ गए, जगन्नाथ जी से, हमारी उंगली क्यों छिली, हमने आपके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाया पंडित पांडित्य का, वो फिर हमारी उंगली क्यों, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए था, हमको तो ऐसा होना चाहिए जैसे हम फूलों के पर्वत पर गद्दे पर कूदे हों, ये मेरी पैर की उंगली छिली क्यों। जगन्नाथ जी ने कहा तुमने यदि लगा दिया, तुमने क्या गलती हुई तुम्हारी, क्या तुमने कहा यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो जाए, यदि में तो संदेह हो गया ना, ये हो तो हो जाए, ना हो तुम, न होने का तो प्रश्न ही नहीं है, वेद तो परम प्रमाण है, तुमने यदि लगाया इसलिए उंगली छिली, नहीं तो उंगली भी नहीं छिलती। वेद की इतनी महिमा है, वेद के ही सिद्धांत का व्याख्यान भगवान व्यास वाल्मीकि इतिहास पुराण ग्रंथ के रूप में करते हैं। वेद का ही व्याख्यान 18 प्रधान स्मृतिकार स्मृतियों के रूप में करते हैं। इतिहास पुराण और स्मृतियां इसलिए प्रमाण हैं क्योंकि वह वेद मूलक हैं। वेद मूलक न हो तो वो प्रमाण नहीं होंगी। वेद की इतनी महिमा है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते नाहिन आवत आन भरोसो। जब सब साधन वेद प्रतिपादित हैं तो उनमें आपका भरोसा क्यों नहीं है, श्रद्धा क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं है? तो गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, यह कलिकाल, वेद में कहे गए साधन तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये तो विचार करो यह सामान्य युग नहीं तो कलिकाल है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलियुग के प्रचंड दावानल में सारे साधन जलकर भस्म हो चुके हैं। युग की भयंकरता से सारे साधन किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। केवल एकमात्र साधन है श्री हरि नाम। चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम की महिमा में अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर सर्वसमर्थ भगवान अपने नाम की महिमा गाने में समर्थ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकनी नाम गुण गाई। राम कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकनी नाम गुण गाई। राम न सकनी नाम गुण गाई, राम न सकनी नाम गुण गाई। कलयुग की स्थिति ऐसी है, जितने वेदादि शास्त्रों में कहे गए साधन हैं वे तो वृक्ष के समान हैं। उन साधन रूपी वृक्षों को आरोपित करना, उनका सिंचन करना, उनका पोषण करना, उनको लगाना, उनकी सुरक्षा करना, और श्रम आपने पौधा लगाया, बाड़ लगाई, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया, वृक्ष हो गया, कितना समय लगा? कई साल लग जाते हैं। अब फल नहीं आया तो निराशा लगेगी कि नहीं? अरे बताओ, इतने समय से इतनी मेहनत करी, हाथ कुछ नहीं लगा। साधन रूपी जो वृक्ष है उसको लगाना अर्थात साधन में लग जाना, प्रमाद शून्य होकर साधन करके उसका सिंचन करना, और करने के बाद जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल क्या लगेंगे? श्रम फल। उस साधन का श्रम ही हाथ लगेगा। जो परम फल भगवत प्रेम की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, वो नहीं होगा। क्योंकि युग धर्म के प्रचंड प्रभाव से वो साधन ही दूषित हो गया। श्रम लगेगा हाथ में, साधन का श्रम हाथ लगेगा। कल हमने चर्चा की थी, श्रेय स्तुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे ते सामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल कुशावघातिनाम। जैसे पोची धान को कूटना, पोची धान जानते ना, धान तो आती है उसमें पर पोची होती, भीतर चावल नहीं होता, ऐसी पोची धान को तुस कहते हैं। ऐसे तुसों को इकट्ठा कर ले और कूटने लग जाए तो कूटने वाले के हाथ श्रम ही लगेगा, उस भूसी से धान निकलने वाली नहीं है, चावल निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही भक्ति कल्याण का मूल उद्गम केंद्र है, उस भक्ति का त्याग करके और यदि किसी दूसरे साधन का आश्रय लिया गया है तो साधन का श्रम ही हाथ लगेगा। तो भक्ति कहते किसको हैं? तो कल हमने इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, केवल एक क्रम याद बना रहे इसके लिए बोल रहे हैं। हरि नाम ही भक्ति है, भगवान नाम ही भक्ति है, राम नाम ही भक्ति है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी भक्ति को मणि कह रहे हैं, तात भगति अनुपम सुख मूलन, राम भगति दुख ल, राम भगति मणि उर्वस जाके दुख लवलेश न सपने हूं ताके। भक्ति को मणि कह रहे हैं तुलसीदास जी। और बालकांड में नाम वंदना के प्रकरण में नाम को मणि कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। वहाँ भक्ति को मणि कह रहे हैं, यहाँ नाम को मणि कह रहे हैं। इसका मतलब भक्ति महामणि ही नाम है। हमारे वृंदावन में आदित्य टीला पर श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज विराजते थे। तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण ने दरिद्रता के दुख से अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव की उपासना की, पंचाक्षर का जप किया और इतनी तीव्र साधना थी कि शंकर जी ने उसे प्रकट होकर दर्शन दे दिया। बोला ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, बड़ी तुम्हारी कठोर उपासना इस युग में। वो बोला महाराज हम दरिद्रता के दुख से दुखी हैं, हमको पारस मणि दे दीजिए। पारस मणि लोहा छुआएंगे सब सोना हो जाएगा, फिर धन की कमी नहीं रहेगी। तो शंकर जी को ब्राह्मण पर दया आ गई, पारस तो दे दिया उन्होंने पर दया आ गई। उनके मन में आए कि बताओ, अरे धन लेने के बाद भी तो मरना पड़ेगा, अमर होके तो कोई आया नहीं है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। तो भगवान नाम रूपी धन की महिमा इसको बिचारे को पता नहीं है। जो संपत्ति धन अनर्थों का मूल है उसी को ये चाहता है। तो शंकर जी को दया आ गई, उन्होंने कहा ब्राह्मण ये मणि ले तो लो हमसे, पर एक वृंदावन में महात्मा रहते हैं, उनका नाम सनातन गोस्वामी है, आदित्य चीला पे रहते हैं सूरज घाट पर जमुना जी के, उनके पास इससे करोड़ों गुना कीमती मणि उनके पास है इससे। तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई ब्राह्मण के मन में आया कि ये पारस मणि इतनी मूल्यवान जिसको हम समझते थे, इससे करोड़ों गुना कीमती मणि बाबा जी के पास है। बोले वो काहे को हमको देने लगे। शंकर जी हंसे, बोले वो इतने सरल हैं कि तुम मांगोगे तो वो दे देंगे। अच्छा, तो वो सोचा तब हम सीधे वृंदावन घर नहीं जाएंगे, लोग कि सीधे वृंदावन जाते हैं, उनसे कहेंगे कि बाबा जी ये तो ले लो, पारस मणि शंकर जी ने दिए और आपके पास इससे करोड़ों गुना कीमती मणि है, वो हमको दे दो। भोला भाला ब्राह्मण वहां गया, श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, तो समझ गए कि शंकर जी ने यहाँ क्यों भेजा इसको, रुक समझ गए ना। तो उन्होंने कहा कि शंकर जी तो झूठ नहीं बोलते, एकदम ठीक है, मणि तो है हमारे पास और हम दे भी देंगे तुमको, ये बात नहीं है, इतनी दूर से तुम चल के हम दे देंगे, एक शर्त है, इस मणि को तुमने छुआ है तुम अशुद्ध हो गए हो, पहले तो इस मणि को जमुना जी में विसर्जित कर दो, फेंक दो और फिर जमुना स्नान करके अपन अशुद्ध हो गए हो, इस मणि को लेके आए हो पारस मणि को, तब हम देंगे अपनी मणि। उसने सोचा इनको चाहिए नहीं और इससे करोड़ों गुनी कीमती मिलेगी तो हम क्या करेंगे इसको, रखो। उसने जमुना जी में डाल दिया, स्नान करके आया, बोले महाराज अब दीजिए। तब आपने कहा श्री राधा, क्या कहा? सनातन गोस्वामी जी ने कहा श्री राधा, कहते यही महामणि है जिसको शंकर जी ने बताया, क्योंकि श्री कृष्ण सदा इस महामणि को अपने कंठ में अपने हृदय में धारण करते हैं। और राधा सुधानिधि जी में लिखा है प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, प्रेमाश्रु पूर्ण होकर के राधा नाम का जप करते हैं ठाकुर जी। अब तो ब्राह्मण रोने लग गया, बोले अरे महाराज ये तो क्या है, तो आप कहते बस राधा राधा जपो यही महामणि है, अरे आपने हमारी वो मणि भी नष्ट करा दी और यहाँ हमको ठग लिया। उसकी उसको विश्वास नहीं था, तो बोले कोई बात नहीं, अब दुखी होने से क्या है, तुम जमुना जी में खोज लो वहीं तो डाली है। अरे बोले महाराज अथाह जल है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, थाह नहीं है पानी की, आज जैसी जमुना जी थोड़ी है, उस समय जमुना जी में जहाज चलते थे। अथाह जल है कहाँ गई होगी, अब तो मुश्किल है, प्राण भले ही चले जाए मणि तो मिलेगी नहीं, रोने लगा। तब आपने कहा कि जिस मणि की तुम इतनी महिमा गा रहे हो, ये वृंदावन तो कोटि कोटि चिंता मणियों से आच्छादित है, कहीं की भी एक मुट्ठी रज उठा करके धूल उठा करके ले आओ। ब्राह्मण को विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक मुट्ठी धूल उठाई और श्री सनातन गोस्वामी जी को दिखाया, कहा इसका प्रत्येक कण तुम्हारे पारस मणि से बढ़कर के है, लोहे को छुआया तो वो स्वर्ण हो गया। तब उसकी समझ में आ गया कि ये ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि जिनको धूल मिट्टी छू दें, रज छू दें तो पारस मणि बन जाए, ऐसे महात्मा हैं। चरणों में गिर गया। तब आपने उसको उपदेश दिया और कहा कि सर्वोत्तम संपत्ति तो श्री हरि नाम की संपत्ति है। केवल श्रम हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब एक बड़ी प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंध में जब राजर्षि परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया, तो परीक्षित जैसे भक्त भी भयभीत हो गए, प्रभु पाप से बचना बहुत कठिन है, जाने अनजाने अनेक पाप मनुष्य से बन जाते हैं और उनकी इतनी भयंकर सजा नरक में जाकर भोगनी पड़ती, महाराज नरक न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ कि सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना जो हम कहना चाहते हैं। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भए और उन्होंने पापों के तीन प्रायश्चित बताए। पहला प्रायश्चित बताया तत्वज्ञान, क्योंकि जब तक देहात्म भाव बना हुआ है, कर्तापना बना हुआ है, तब तक वह भोक्तापने से मुक्त नहीं होगा। और ये भाव जब समाप्त हो जाएगा तो भोक्ता नहीं रहेगा, और ये तब होगा जब आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। इसलिए तत्वज्ञानम विमर्शनम, तत्व ज्ञान पहला साधन है। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज केवल कहने सुनने से तो होता नहीं, किसी किसी को तत्व ज्ञान होता, सबको होता है क्या, पुस्तकीय ज्ञान तो हो जाता पर तत्व ज्ञान तो नहीं होता। बड़े बड़े वेदांत के प्रकांड पंडित मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर लड़ते झगड़ते रह जाते हैं, कहां समाप्त हुआ उनका देहाध्यास, देह भाव से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, आत्म भाव में उनकी किंचित भी स्थिति नहीं होती है। इसलिए पहला साधन है तो सही, पर वो पहला साधन उसके सब अधिकारी नहीं है। साधन बहुत अच्छा है पर सब अधिकारी ना हो तो अब आपको बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, कमजोर हो गई, बहुत कमजोरी आ गई, आप वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा कि गाय के दूध की मलाई में स्वर्ण भस्म दो समय चाट लिया करो और थोड़ा थोड़ा बादाम का हलवा खाओ, दूध पियो, ठीक हो जाओगे। अब आप अमीर हैं, आपके पास उतनी व्यवस्था है, तब तो आपको स्वर्ण भस्म चाट पाएंगे। और आप स्वयं मधुकरी से गुजारा करते हैं, निर्वाह करते हैं, तो आप कहाँ से मलाई लाएंगे, कहाँ से गाय लाएंगे, कहाँ से स्वर्ण भस्म चाटेंगे? तो दवाई तो अच्छी है पर सब लायक तो नहीं है उससे। तो ये तत्व ज्ञान जो है आपने बताया, इसके अधिकारी तो आप जैसे महापुरुष हो सकते हैं, हमारे जैसे विषयी जीव तो नहीं हो सकते। दूसरा बताओ साधन, तो पाप नाश का दूसरा साधन बताया, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नीमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रमेण च दमेन च त्यागेन त्याग सत्य शौच यम और नियम, इनका अनुष्ठान करके देह के वाणी के बुद्धि के सारे पापों को साधक इस प्रकार से जलाकर भस्म कर देता है जैसे वेणु गुलमम इव अनलह इव, जैसे बांसों की रगड़ से लगी हुई आग बांसों के जंगल को जलाकर भस्म कर देती, ऐसे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये तो किया जा सकता कि नहीं? अरे कहने में जितना सरल है करने में बहुत कठिन है। तपसा, तपस्या करना बड़ा कठिन है, ब्रह्मचर्य का पालन कठिन है, शम दम अंतःकरण का निग्रह शम है, बहिरिंद्रियों का निग्रह दम है, वो भी कठिन है, त्याग भी कठिन है, सत्य का पालन भी कठिन है, बाहर भीतर की पवित्रता भी कठिन है, यम नियम भी कठिन है। फिर भी इन कठिन साधनों को कोई प्रमाद रहित होकर तत्परता पूर्वक कर ले तो भी वह निरापद नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि बांसों की रगड़ से बांस जल तो जाते हैं पर उनकी जड़ धरती में रही आती है, और जब वर्षा होती है पानी गिरता है तो जड़ तो नीचे है ही है, तो फिर भी बांस हरे भरे हो जाते, फिर जंगल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक बार पाप नष्ट तो हो जाएगा पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं वो वासना नष्ट नहीं होगी, तो पुनः पाप बनने की संभावना बनी रहेगी। जैसे अजामिल सब कुछ संपत्ति से युक्त था, तपसा ब्रह्मचर्येण शम सब सब चीज उसमें थी, पर थोड़ा सा दृश्य देखा जो नहीं देखना चाहिए था, जो नहीं सुनना चाहिए था, पतन हो गया। बोले इसमें भी गड़बड़ है, पहले में तो सब अधिकारी नहीं, दूसरे साधन में कठिनाई बहुत है, अब कठिनाई पूर्वक मान लो कर भी ले तो भी यदि भक्ति नहीं है तो वासना तो खत्म होगी नहीं, वासना समाप्त नहीं होगी तो पतन का भय बना रहेगा। ऐसा साधन बताओ जिसके अधिकारी सब हो जाएं, एकदम सस्ता, सस्ते से सस्ता, अत्यंत सहज सरल सुलभ साधन बताइए, सबके लायक साधन बताइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। केचित केचित जानते हैं कहाँ बोलते हैं? अनेकों में किसी एक का निर्धारण करना होता तब कहते केचित। कुछ एक ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो केवल या भक्त्या, केवल या भक्त्या का ज्ञान मिश्र या भक्त्या न, कर्म मिश्र या भक्त्या न, केवल या विशुद्ध या भक्त्या, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति के द्वारा कार्थनेन अघम धुनवंती, पूरी तरह पाप और पाप की जड़ के सहित सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। निहार मिव भास्कर, जैसे सूर्य अंधकार को निहार को कोहरे को नष्ट कर देते हैं। ये जो उदाहरण है ये बिल्कुल ऐसा है महाराज जी। अब प्रश्न हुआ कि केचित केवल या भक्त, तो केवला भक्ति है क्या? इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का उपाख्यान सुनाया। अजामिल के उपाख्यान में भक्ति के तत्व का निरूपण है। भक्ति है क्या? तो अजामिलोपाख्यान के अनुसार भगवान का नाम ही भक्ति है। और नाम नहीं, नामाभास भक्ति है। अजामिल ने नाम लिया होता तब ना, नाम कहां लिया? पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण करने वाला अजामिल पार हो गया। आहा, अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। इसलिए भगवान नाम ही भक्ति है। ये मूल में नहीं होगा, हरि नाम का आश्रय नहीं होगा तो सारे साधन चौपट हो जाएंगे। है श्रम फलनी परोसो, करो साधन फल लगेंगे, श्रम के फल लगेंगे, प्रेम के फल नहीं लगेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य के फल नहीं लगेंगे, श्रम हाथ लगेगा। भगवान का नाम सर्वोपरि है। हम लोगों की दृष्टि नहीं है, दृष्टि हम लोगों को भगवत कृपा से गुरु कृपा से मिल जाए तो जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों में भी नाम ही मुख्य है। अब देखो कर्म मार्ग के साधन, कर्म कांड, आप किसी देवी देवता की पूजा करो, कोई भी साधन करें कर्मकांड का, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। भगवान नाम से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर पवित्र होंगे तो कैसे होंगे? यस्मरे पुंडरी काक्षम सवाही आभ्यांतर सुचि, जो पुंडरी काक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो किसने पवित्र किया? भगवान के स्मरण ने पवित्र किया। फिर आसन पवित्र किया तो भी भगवान का स्मरण किया। पृथ्वी धृता लोका देवीत्व विष्णुना धृता पंच धारा इमाम देवी पवित्रम गुरुचासनम, उसमें भी विष्णु स्मरण किया गया। इसके बाद फिर आत्मरक्षा की, तो पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, तो भगवान के नामों से ही सरसों के दाने छोड़कर रक्षा हुई। ठीक है, इसके बाद संकल्प बोला तो ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, यहीं से शुरू हुआ। वहां भी विष्णु स्मरण है। अब फिर किसी देवी देवता का पूजन करो, वो वहां नहीं पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सब जगन्नाथ को पहुंचेगा। अब सब कर दिया, पूजा पाठ सब हो गई। ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया, षोडशोपचारण पूजा हो गई। अब अंत में क्या कहोगे? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। जिनके स्मरण से, बोले स्मरण से काम नहीं चलेगा, नामोक्त्या नामोच्चारण से, तप यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं के जितने भी न्यूनातिरिक्त दोष हैं वे उनका परिहार हो जाएगा, वे समाप्त हो जाएंगे, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करो तो निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र का दोष, तंत्र माने विधि का दोष, वस्तु का दोष, पदार्थ का दोष, देश का दोष, काल का दोष, समस्त प्रकार के दोषों का सर्वथा नाश भगवान नाम संकीर्तन कर देता है। नाम संकीर्तनम तव, नाम संकीर्तन संपूर्ण दोषों का विनाशक है। तो महिमा किसकी हुई? नाम की हुई कि नहीं हुई? पर हम कर्मकांड की महिमा समझते रह जाते, नाम की महिमा पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमको दृष्टि प्राप्त नहीं। और करने के बाद यदि भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो वो कर्म बेकार हो गया। हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा, हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा। भगवान को अर्पित करने से ही कर्म की महिमा है। सब कुछ करने के बाद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुष्ठितस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयेत्। इसलिए भैया, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमको तो केवल नाम पर भरोसा है। सब साधन करोगे पर नाम की महिमा नहीं समझोगे, नाम को प्रधान नहीं मानोगे तो ये साधन श्रम देंगे, ये साधन तुम्हें विश्राम नहीं देंगे। ज्ञान योग का साधन, ज्ञान योग के साधन में आपने तो उपनिषदों को प्राय देखा है, ब्रह्म को लक्षित करके और पित्यंचा चढ़ा करके प्रणव का उच्चारण करना है। प्रणव क्या है बोलो? अरे नाम है कि नहीं है? तस्य वाचक प्रणव, उस परब्रह्म का वाचक प्रणव है। तो ज्ञान मार्ग के साधक भी प्रणव का आश्रय ले रहे हैं, नाम का आश्रय ले रहे हैं। और उस अभेद ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, स्वयं आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं सत्यपि भेदापगमे, यद्यपि भेद का अपगम हो गया है, भेद मिट गया है, लेकिन तावकीनो हम नमामकीनस्त्वम्। भेद के अप षटपदी का है शंकराचार्य जी का जो षटपदी स्तोत्र है उसका ये वचन है, क्योंकि समुद्र की तरंग है, तरंग का समुद्र है ये व्यवहार नहीं होता है। तरंग भी जल रूप है पर तरंग समुद्र नहीं हो सकता, हम तरंग हैं, समुद्र तो आप ही हैं। कहीं गति नहीं है राम नाम को छोड़ के, योग मार्ग में भी गति नहीं है, वहां भी सगर्भ अगर्भ जो भी प्राणायाम होते हैं, ध्यान धारणा होती है, उसमें ब्रह्म स्वरूप का ही अनुसंधान होता है, नाम रूप लीला का ही आश्रय होता है, कहीं गति नहीं। इसलिए तप तीर्थ उपवास दान मत जो यही जो रुचे करो सो, जिसकी रुचि हो तपस्या करने में करो तपस्या, करो तीर्थ यात्रा, करो उपवास, करो दान, यज्ञ करो, आपकी जहां रुचि है वो करिए, पर पाए ही पे पाए ही पे जानबो कर्म फल, भरी भरी वेद परो सो। वेदों ने इतनी फलश्रुति बताई है, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये लोक में पहुंच जाओगे, वहां अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा मिलेगा, तैसा मिलेगा, अमृत पीने को मिलेगा, खूब परोसा है वेद ने, उससे तुम्हारी बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान देख करके रुचि जगती कि नहीं जगती है। ऐसे ही फलश्रुतियां पढ़ करके लालच सबके मन में आता है, क्योंकि अनंत जन्मों की विषय की भूख तो बढ़ी हुई है, लेकिन उसका फल पाने पर ही जान पड़ेगा, क्या जान पड़ेगा, फल मिलेगा जब फिर क्या जान पड़ेगा बताए इस बात को, नहीं क्या जान पड़ेगा, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ये स्वर्ग की व्यवस्था जानते हैं कैसी है, होटल के जैसी है। हम लोगों का काम तो कभी होटल से पढ़ाने, मैंने स्वतंत्र रूप से हम कहीं होटल में रुकने गए हैं ऐसा तो कभी उस पर आया नहीं। जम्मू कश्मीर गए थे तो वहां डल झील है, डल झील में लकड़ी के बने हुए झील में तैरते हुए होटल हैं, तो उन होटलों में लोग रुकते हैं एक रात और उसकी बड़ी फीस होती है, एक पूरे फैमिली के लिए एक परिवार के लिए वो छोटे होटल होते हैं वो मिल जाते हैं, वहां सब चीज आपको जो चाहेंगे खाने पीने की सब चीज उपस्थित रहेगी। तो हम तो अमरनाथ जी दर्शन करने गए थे, अमरनाथ जी दर्शन करके आए थे श्रीनगर में, बोले चलो वहां डल झील देख के आए, हम लोग गए, एक सज्जन हैं बई से हैं तो वो बोले महाराज जी चलो हम दिखा ला, हमारे साथ मदन मोहन दास जी थे तो दिखा ला मैं, तो हमने कहा कि हम रुकना तो हम लोगों को है ही नहीं तो क्यों वहां चलेंगे, देखो तो सही उसमें भीतर क्या होता है, देखना चाहिए सब चीज। कमल खिला था वहाँ, सब कमल वमल भी खिले थे, बहुत विशाल झील है। तो 68,000 में सौदा तय हुआ। कितने में? हमको बड़ा खराब लगा। मैंने कहा रे भाई ये तो हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, गौ सेवा करो इतने की, साधु सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो, तो अच्छे काम में लगा। और ये 68 बोले देना वेना कुछ नहीं है, यदि इससे भावताव नहीं करेंगे तो घुसने ही नहीं देगा देखने के लिए। तो भीतर उन्होंने सब दिखाया कि ये यहाँ बैठ करके सिनेमा देखो, बड़ा पर्दा था उस पर सिनेमा देखो, यहाँ बैठ के यहाँ सो, यहाँ खाओ, यहाँ मीटिंग करो, ऐसा सब कुछ था उसमें। फिर बोले हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ आप नंबर दे दिया, संपर्क करना। संपर्क का उठाएंगे तब तो संपर्क करेंगे। वहाँ से कुछ कमल के फूल जरूर हम ले आए, वहाँ से तोड़ करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, इतना फायदा मिल गया। इसका मतलब क्या है कि वो सुविधा युक्त था, बहुत अच्छा था, पर वो विषयी पुरुषों के लिए सुविधा युक्त चीज है, और उनके लिए है जो 68,000 रुपए, 60,000, 70,000 रुपए दे सकते उनके लिए है, और हमारे जैसे फटीचर के लिए थोड़ी है, अमीरों के लिए है वो। ऐसे यहाँ कठोर तपस्या करते हैं, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य की पूंजी इकट्ठी करते हैं, और उस पुण्य की पूंजी का उपभोग स्वर्ग रूपी होटल में करते हैं। वहाँ जैसे ही पुण्य के अनुसार दिन निश्चित होते हैं, वहाँ जितने दिन पूरे हुए तो उस होटल वाला कहता है कि 12 बजे के पहले खाली कर देना, नहीं खाली करोगे तो फिर चार्ज लग जाएगा, है 10-5 मिनट भी ज्यादा हुए तो चार्ज लग जाएगा, पूरे दिन का चार्ज लग जाएगा, ऐसा हो जाता। तो यहाँ तो चलो चार्ज, वहाँ चार्ज वार्ज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ चार्ज तो खत्म ही हो गया, डिस्चार्ज हो गई बैटरी, चार्ज वहाँ खत्म हो गया, वहाँ तो धक्का दे दिया जाता है, पुण्य पूरे हुए जाओ, छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। ये इन कर्मों का पाए ही पे जानिबो कर्म फल, आपको जब मिलेगा तब पता पड़ेगा कि भरी भरी बेद परोसो, जो परोसा था हमको, भूख जगाई थी, वो ये है, कुछ नहीं लगा। एक रामदास जी नाम के संत हुए, उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं साधुओं में, जीवन मुक्त महापुरुष थे। हमने सुना है कि वे इतने बड़े योगी थे कि 350 वर्ष तक तो वे शरीर से विराजमान रहे, और बाद में उन्होंने देखा कि अब समय बहुत बदल गया, तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली कानपुर के क्षेत्र में गंगा जी के किनारे। आज भी उनकी समाधि श्री रामदास नागा जी की समाधि, हमारा सिद्ध समाधि, जीवित समाधि ली उन्होंने। तो उनके उनके दोहे बहुत अच्छे अच्छे हैं, वैराग्य के, भक्ति के, नाम के, बहुत अच्छे दोहे, वैष्णव संत थे। तो उनका एक दोहा है, एक एक चीटी बनी अगणित बार सुरेश, हमने चींटी को इंद्र बनते देखा और इंद्र को चींटी बनते देखा, इसलिए रामदास नागा कहें। निस दिन भज विश्वे रामदास नागा कहें, निस दिन भज विश्वेश विश्वेश विश्वंभर सर्वेश्वर, भगवान का भजन करो, हर निस भजन करो। और महाराज जी बड़ी सुंदर बात, अति सुंदर बात, तपस्या तीर्थ उपवास दान यज्ञ आदि करने पर आपको लोक में फल मिलेगा वो भी नाशवान होगा, परलोक में जो मिलेगा वो भी नाशवान होगा। तो ये पूरे होंगे नहीं, करने पर भी पूरे नहीं होंगे। और केवल हरि नाम का आश्रय लिया गया तो कुछ न करने पर भी सब पूरा हो जाएगा। क्या कह रही है देवहूति माता, यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शना। यन्नाम धेय श्रवण, जिनके नाम के श्रवण से, कीर्तन नहीं कर रहा, केवल कीर्तन हो रहा सुन रहा है, कीर्तना कीर्तन कर रहा है। क्वचित है महाराज जी, क्वचित माने रोज रोज नहीं, कभी कभार नाम ले लेता, कभी कभार सुन लेता, कभी कभार कीर्तन कर लेता है। ऐसा भूले भटके भक्ति का आचरण करने वाला, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली अत्यंत हीन स्वपच की जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि कभी कभार नाम कीर्तन करता है, भजन कीर्तन करता है, तो सद्यः उस साधन के अव्यवहित उत्तर क्षण में सवनाय कल्पते। सवन जानते हैं, अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं उनको सोमयाजी ब्राह्मण जैसे अत्यंत आदर का पात्र होता है, पूजा का पात्र होता है, ऐसे ही वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो, स्वपच भी आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी को आपका साक्षात दर्शन हो जाए, आहा, फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान अहो बत स्वपचो तो गरियां यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगुहु सस्मुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम ग्रणन्त्येते। भले ही वह स्वपच कुल में ही पैदा क्यों न हुए हो, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते युहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रणन्त्येते। सेपुह तपह, जिसने नाम संकीर्तन कर लिया कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या होगी उसकी। और इस तपस्या से मिलेगा भोग और स्वर्ग जो निविनाशी है, और नाम से जो तप होगा उस तप से मिलेगा अविनाशी परमात्मा की चरण कमल। सारी तपस्या हो गई उसकी। जुहु बुहु संपूर्ण यज्ञों में आहुति होगी उसकी, कोई यज्ञ बाकी नहीं है, सारे यज्ञ हो गए। सस्नु, सारे धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट नहीं, पुण्य बढ़ते हैं। और उन पुण्यों को यहाँ भोगना पड़ता, स्वर्ग में भोगना पड़ता है, बंधन है। और नाम कैसा है, आहा, सहज श्वास तीर्थ बहे। जिन भाग्यशाली भक्तों की जिह्वा पर सहज श्वास प्रश्वास, भीतर से श्वास के क्रम से नाम चलता है, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, श्वास के क्रम से चलता है। सहज सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरि पद पहुँचे जाए। उसके पाप भी जल जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं, और वो हरि पद पहुँचे जाए। इसलिए ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुल नाम गृणन्ति एते। ब्रह्मानुचुल, उसने संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण कर लिया जिसने नाम संकीर्तन कर लिया। ब्रह्मानुचुल नाम गृणन्ति एते। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा होती है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के भीतर कथा होती है, हैं? कथा नहीं होती है, कीर्तन होता है, पदगान होता है उड़िया भाषा में, वो हैं? उड़िया भागवत पाठ जो जगन्नाथ जी का है ना, वो अति बड़ी जगन्नाथ जी का जो उसका पाठ होता है, सस्वर पाठ होता है, कथा भी होती है, उसकी चर्चा भी होती है। जैसे यहाँ आयोजन होते ऐसे आयोजन वहाँ नहीं होते कि मंच लगा है, वहाँ तो लोग 10-5 लोग बैठ गए, कीर्तन किया, बहुत अच्छा लगता है, वो सब जोत जला लेते हैं, ऐसे ऐसे उसको खंजड़ी बजाते हैं, भाषा तो समझ में आती नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, जो गाँव के लोग आते हैं उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, बड़े भाव से करते कीर्तन। हमने अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुना कि किसी जमाने में जगन्नाथ जी में पुराण की कथा होती थी, जैसे यहाँ मंच वंच लग के कथा होती ना, ऐसी कथा होती थी मंदिर के परिसर में, भागवत जी अन्य पुराण इनकी चर्चा किसी जमाने में होती थी, आज की बात नहीं है, पुराने किसी समय की बात होगी, सैकड़ों साल पुरानी बात। तो कथा हो रही थी, भागवत जी की कथा हो रही थी, कोई विद्वान कह रहे थे, और उसी समय एक महान भगवान के प्रेमी कोई आ गए, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी, वे प्रेम में विभोर थे, उनको होश आवास नहीं था, और वो उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, केशव माधव मुकुंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव प्रभु माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय वो प्रेम से कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन एक ऐसी चीज है आप प्रेम से कीर्तन करने लगे तो 10-5 आपके पीछे जरूर बोलने लग जाएंगे आप प्रेम से करना शुरू कर दो किसी को कहो मत कि तुम हमारे पीछे दोहरा हो आप प्रेम से कीर्तन को परकम्मा में करके देख लो 10-5 तो पीछे लग ही जाएंगे कि भाई अच्छा परकम्मा चाहे इधर उधर की चर्चा होती कीर्तन करते चलेंगे तो वो प्रेमी के पीछे 10-5 और खड़े हो गए वो भी कीर्तन करने लगे कीर्तन करने लगे तो कथा में विक्षेप हुआ व्यास जी बड़े नाराज हुए बड़े प्रतिष्ठित व्यास थे वो नाराज हुए अरे बताओ कथा में विक्षेप हो गया कीर्तन हो गया तो लोगों ने कहा बंद करो क्या हल्ला गुल्ला मचा रहे बंद करो वो तो प्रेम विभोर थे उनको पता नहीं था वो तो नाच रहे थे जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ उनको होते नहीं था तो कीर्तन कर रहे थे तो लोगों ने पिटाई कर दी अब मारपीट हो गई तो रंग में भंग हो गया वे तो बेहोश हो गए वो प्रेम में मूर्छित हुए पर लोगों ने यही समझा कि पिट करके ज्यादा चोट लग गई मूर्छित मर गया मर जाएगा तो मंदिर में सब अशुद्धि हो जाएगी इसलिए चलो अब ज्यादा मत मारो छोड़ो उसको श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से आवाज हुई आज के बाद हमारे मंदिर परिसर में केवल कीर्तन होगा सबसे पुराने की कथा वहां बंद हो गई इसलिए जो जगन्नाथी भागवत का पाठ होता है वो 5-7 लोग बैठ के कर लेते हैं वो माइक लगे मंच बने ये सब नहीं होता वहां ऐसे आयोजन नहीं होते पहले होते थे कीर्तन मुख्य है कथा में मिलावट हो सकती है कीर्तन में मिलावट नहीं एकदम विशुद्धतम है कीर्तन इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्वात्म स्नपनम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तन सर्वोपरि इसलिए कीर्तन से विक्षेप नहीं होता सब चीज से विक्षेप होगा पर कीर्तन से विक्षेप हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं ऐसा ज्ञान ध्यान हमें नहीं चाहिए जो कीर्तन में विक्षेप पैदा करे कीर्तन अंगी है और देखो तीन साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण इसमें श्रवण और स्मरण अंग है कीर्तन अंगी है श्रवण का फल कीर्तन स्मरण का फल कीर्तन कीर्तन की सामान्य बात नहीं है सर्वोपरि है इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए ही पै जानी वो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने भर भर के परोसा है और तुमने उनका आस्वादन भी किया है, पर मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसलिए नाम ही सर्वोपरि है। श्री नानक जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम के नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कहिजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कहिजे। नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे, कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे, कृष्ण नाम अमृत रस रसना कृषाबंत हुए पीजे, कृष्ण नाम अमृत रस रसना कृषाबंत हुए पीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कहिजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कहिजे, कृष्ण नाम है सारु जगत में कृष्ण हेतु तनकीजे, कृष्ण नाम है सारु जगत में कृष्ण हेतु तनकीजे, हरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कही लीजे रूप कुमारे हरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कही लीजे अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे अब मन कृष्ण कृष्ण कही अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। ये रानी रूप कुमारी एक बड़ी उच्च कोटि की भक्ता हुई है, उन्हीं का ये पद है। और यदि नहीं किया तो योग किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, दान किया, तीर्थ यात्रा की, पर हरिनाम नहीं दिया तो भजन बिन है चोला बेकाम, भजन बिन है चोला बेकाम, है चोला बेकाम, भजन बिन है चोला बेकाम, है चोला भजन बिन है चोला बेकाम, भजन बिन है चोला बेकाम, भजन बिन है चोला भजन नहीं किया तो इस शरीर की वास्तविकता क्या है। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह जान, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह जान, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह जान, नर सब तन है निष्फल यह जान, भजन बिन है चोला बेकाम, भजन बिन है चोला बेकाम। अरे बोले तुम्हारे कहने से बेकाम है, हम तो बहुत काम के हैं, तुम कहते बेकाम। बोले हाँ, बिनु हरि भजन पवित्र न हुए, हरि भजन पवित्र न हुए, बिनु हरि नाम पवित्र न हुए, बिनु हरि नाम पवित्र न हुए, धोवो आत्मया काया थोड़ी हंस उड़ी गई है, काया थोड़ी हंस उड़ी गई है, पड़ो रहे धन धाम, हाँ पड़ो रहे धन धाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। और क्या होगा, अब तो कोरोना काल में वो भी मुश्किल हो गए, जो इसमें लिखा वो भी कठिन है। अब तो पुत्र भी पिता का संस्कार नहीं कर रहा है, अपनो सुत मुख लू धरी दे, अपनो सुत मुख लू धर दे, लू माने आग, मुखाग्नि, अपनो सुत मुख लू धरी दे सोच ले हूँ परिणाम अपनो सुत रूप लू धरी दे सोच ले परिणाम। अब क्या करें रूप कुंवरी सब छोड़ी बसहू ब्रज रूप कुंवरी सब छोड़ बसहू ब्रज रूप कुंवरी सब छोड़ी बसहू ब्रज रूप कुंवरी सब छोड़ बसहू ब्रज भजिए श्यामा भजिए श्यामा भजन दिन है तो लाभ काम भजन दिन है तो लाभ काम भजन दिन है तो लाभ काम भजन दिन है तो लाभ भजन दिन है तो लाभ काम भजन दिन है तो लाभ भजन दिन है चोला बेका। अब आगे कह रहे हैं आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो। एक तो निगम है और दूसरा आगम है। निगमो वेदा निगम वेद कहते हैं। आगम है नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ हैं। यहाँ आगम शब्द का तुलसीदास जी का जो भाव है वो है तंत्र शास्त्र से। तंत्र शास्त्र में मारण मोहन उच्चाटन संभन वशीकरण उन्मादन आदि क्रियाएं करते हैं। कई बार उपासनाएं तामसी भी हो जाती हैं, उनमें अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग भी कर दिया जाता है। दोनों अर्थ हैं। भगवान की उपासना छोड़कर वैष्णवीय उपासना पद्धति छोड़ करके, क्योंकि भगवान के उपासक ही भगवान को प्राप्त होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना यान्ति मद याजनोपि माम मद याजनः एव माम यान्ति। जो मेरा अनन्य भाव से यजन करते हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। और देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्या भूत प्रेतों को भजने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं। भाई जिसकी भी उपासना करोगे वो अपना स्वरूप देगा। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत अपना स्वरूप दे देगा। लेकिन उन कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता। लोक में लोग कहेंगे अरे बड़े तांत्रिक सम्राट हैं। देखो हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हमारी कोई असद्भावना नहीं है, हम तो सबके प्रति सद्भाव नहीं रखते हैं। एक तांत्रिक सम्राट थे, नाम सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। देखा उनको? नहीं देखा। हमने देखा। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी, उस कथा के उद्घाटन में सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी भी आए थे और वो तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे चंद्रा स्वामी। हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का, वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया। और हम तो अपने ढंग से, जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उन्होंने, उनको बहुत जरूरी जाना था लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिलके हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत जरूरी जाना था, हम आपसे मिलके तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है, इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहां कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया, बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। तो उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भाई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगा, ये भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज, हम समझते हैं 1.5 किलो सोना पहने होंगे, उसमें भैरव देवी काली कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके, पहले तो बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका, तोला तो हमने नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया और कुछ कुछ बोले। हम तो डर गए, हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर रहा है, भैया तांत्रिक सम्राट है, अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं, भगवान बचावे सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम, बस नाम में प्रेम बना रहे, भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। अब मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की, वो तो इतना मजबूत थे महाराज, वो हटे नहीं, हाथ सब से मसने, कम से कम 5-7 मिनट ऐसे करते रहे। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है, हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे। हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा, बोले देखा वेखा नहीं, ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो, आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैं कहा हमको तो सही बात मन की बतावे तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता, कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए, आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे, हमने कही हम आपसे कह दें फिर न पहुंचे तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीस में हम आ जाएंगे एक सप्ताह के लिए और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, एक सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं। हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तो ले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं और आप केवल प्रवेश करिए उसमें। और कोई जमीन अच्छी लगती हो बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना हमें बड़ी जमीन देखना है, और जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा। वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लेंगे। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया। हमें कोई जरूरत ही नहीं, किस प्रसंग में ये बात आ गई मुझे याद नहीं आया है। हाँ तो हाँ ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मुझे कनक, मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे। एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध लोग उसको तांत्रिक, उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका अच्छा नहीं है इसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। कह पूछ रहे आगम विधि जो है महाराज जी, तंत्र वृद्धि आगम, उस तंत्र वृद्धि के अनुसार जो जप आदि हैं वो बड़े कठिन हैं, क्योंकि कई बार तो श्मशान में बैठ के जपना, मुर्दे की छाती पर बैठ के जपना, मनुष्य की खोपड़ी लोग सिद्ध कर लेते, भगवान क्या क्या जाने कैसे कैसे, देख के डर, बात सुन के डर लगे महाराज ऐसा। तो अब आपसे हमसे कोई कह दे कि ये काम करो तो करोगे? सोचोगे भी नहीं, बड़ा कठिन है। बड़ी बड़ी कठोर साधना है महाराज, जबकि आगम जब यज्ञ करते देखे जाते हैं, पर उनसे कोई खरा काम सिद्ध नहीं होता है। सरतन काज खरो सो, जो काज सरता है वो खरा काज नहीं है, वो तो खोटा काम है। खोटा काज सिद्ध होता है, खरा काम सिद्ध नहीं होता है। और सुख सपने हुन जोग सिद्धि साधन, यदि हरिनाम को छोड़ करके कर्म मार्ग का आश्रय लोगे, आगम का आश्रय लोगे, तो तंत्र मंत्र में फंस जाओगे, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और यदि तुमने योग का आश्रय लिया, अष्टांग योग का आश्रय लिया, तो बोले उस योग में भी बहुत बड़ा भय है। क्या भय? सुख सपने होना जोग सिद्धि साधन, जोग सिद्धियों के साधन में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? अल्प पढ़ा है, उसमें लिखा है मंत्रौ सदि समाधि जास दया भवंती। पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, मंत्र औषधि और समाधि तीन प्रकार की सिद्धियां बताई, मंत्र की सिद्धि, औषधि की सिद्धि और समाधि की सिद्धि। इनमें उत्तरोत्तर समाधि की सिद्धि को वो श्रेष्ठ मानते हैं, समाधि की सिद्धि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। और पुराने महापुरुष सब बड़े बड़े योगी थे, समाधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है समाधि की सिद्धि। लेकिन इन योग की सिद्धियों में योग साधन, आजकल तो योगी योगी कोई है नहीं, क्यों? वो सब आंख नाक मूंद के फोटो खिंचाने वाले हैं, बाकी धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हुआ निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा हुआ योगी कोई खोजने से मिल जाए तो मिल जाए, वो प्रचारित योगी नहीं है, ऐसा समझिए। तो अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व, ये आठ प्रकार की सिद्धियां योग से प्राप्त हो जाती है। और एक सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी बारीक बात है, एक बार किसी सिद्धि का आदर आपने कर लिया, एक बार सिद्धि को स्वीकार कर लिया, तो उससे एक प्रारब्ध देह का निर्माण हो जाता है, सिद्ध देह का निर्माण हो जाता है। और सिद्ध देह का निर्माण होना भी एक बहुत भारी बंधन है, क्योंकि वे सिद्ध लोक में चले जाते हैं और हजारों वर्षों की आयु उनकी होती है, तो उतने समय तक तो भगवान से वियोग बना रहा उनका, और कहीं बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते और पथभ्रष्ट हो गए तो फिर न तो स्वर्ग पहुंच पाए न ब्रह्मलोक पहुंच पाए, सीधे फिर मृत्युलोक मिशन थी, फिर मृत्युलोक में आ गए। क्योंकि जब योगी, क्योंकि सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो इसी शरीर में सारे लोक लोकांतर हैं। तो जब तत्तद चक्रों पर कमलों पर विद्यमान जो देवता हैं, उन देवताओं का अपने साधन के द्वारा जब वो अतिक्रमण करता है तो वे देवता उसके साधन में सिद्धियों का लोभ दिखाकर विघ्न उपस्थित करते हैं, और कहीं वहां विघ्न में से अभिभूत हो गया तो चरम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है उससे वो वंचित हो जाता है, उसी सुख में फंस करके सर्वनाश कर लेता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, इंद्री द्वार झरो के ना ताह ताह सुर बैठे करी थाना, इंद्री द्वार जरो के ना ताह ताह सुर बैठे करी थाना, इंद्रिन सुरन ना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आवत देखें विषय बयारी, आवत देखें विषय बयारी, सुर तहीं देहीं कपाट उघारी, सुर तहीं देहीं कपाट उघारी। देखो, योगी यदि भगवत भक्त है, नाम से यदि उसको योग प्राप्त हुआ तब तो कोई बाधा नहीं, पर नाम विमुख यदि है और केवल हठ योग, राजयोग, नाद योग, समाधि योग, लय योग, मंत्र योग आदि उसको सिद्ध हो गए, भक्त नहीं है, तो सिद्धियां मिल जाएंगी पर न हृदय में ज्ञान आवेगा, न भक्ति आवेगी, न वैराग्य आएगा। बस लोक के आकर्षण में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में पककर वह अपने जन्म को व्यर्थ नष्ट कर देगा। झूठी बात नहीं है, एकदम सच्ची बात है। महाराष्ट्र के महान हठयोगी चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। कितनी? आजकल तो लोग झूठी भी आयु बढ़ा देते हैं कई बार। न गाड़ी सफेद भई नहीं कि सीधे चले जाएंगे 80 पे, कहेंगे हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं, तो बाल तो बच्चों के ही पक जाते हैं, तो उनको 80-90 साल का कह दो कि हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं। और हम लोग आयु जल्दी बढ़ाते हैं, जोगी उम्र बढ़ावई बेस्या उम्र घटाएं, वो ऐसी बढ़ाई वही उम्र नहीं थी, एकदम सही उम्र थी। कितने साल की? 1400 वर्ष की आयु थी। जब जब उनको मृत्यु आती थी तो वो योग समाधि लगा करके, काल मुद्रा लगा करके मृत्यु को लौटा देते थे। संत ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी, छोटे भाई सोपान देव जी और बहन मुक्ताबाई चारों जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी है, उस पर एक आश्रम है, और उस पहाड़ी के चारों ओर मरे हुए मनुष्य, मरे हुए पशु पड़े हुए। उनको बड़ा आश्चर्य, गंध भी आ रही थी। उन्होंने क्या है ये सब, क्या है? किसने करी? आपको पता नहीं है, योगिराज परम तपस्वी श्री चांगदेव जी महाराज वो समाधि में ही रहते हैं प्रायः, चार चार छह छह महीने की समाधि लगाते हैं, और जब समाधि से बाहर निकलकर आते हैं अपने कमंडल का जल छींटते हैं तो जितने मृत पड़े हुए शरीर हैं सब जीवित हो जाते हैं, मरे हुए गाय भैंस मनुष्य सब जीवित हो जाते हैं। ऐसे थे महाराज सिद्ध, वो योगियों में सिद्धि हो जाती है। करुणा का उदय तो वहीं हो गया ज्ञानेश्वर जी के, लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे खाली इसी में फंसा है मुर्दा जिंदा करने का। अरे मुर्दा जिंदा करना तो तब ठीक हो जब वो कभी मरे ही नहीं, फिर तो मरेगा तो सही कि नहीं मरेगा? एक बार किसी को जिंदा कर दो फिर नहीं मरेगा दोबारा क्या? क्या 10-5 साल के लिए तुमने उम्र बढ़ा दी, क्या हो गया उससे? पकड़ जय जयकार, वाह वाह, उससे क्या मिल गया? अरे मुर्दा जिंदा हो गया, तुमको क्या मिला? केवल यश प्रतिष्ठा मिली, वाह वाह मिली, और क्या मिला? और लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दा। ज्ञानेश्वर जी आलिंदी आ गए, और चांगदेव जी की तो बड़ी महिमा थी ही, इधर ज्ञानेश्वर जी की महिमा बढ़ी। तो ज्ञानेश्वर जी की विलक्षण जो चमत्कारिक घटनाएं हैं, वो घटनाएं जब चांगदेव जी के कान में पड़ी तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनके मन में मात्सर्य का भाव, ईर्ष्या का भाव आ गया। भक्त होते तो ईर्ष्या नहीं होती, ज्ञानी होते तो भी ईर्ष्या नहीं होती। ज्ञानी तो अपने को ही सब में देख रहा है, ईर्ष्या किससे करेगा? ईर्ष्या तो द्वितीया भी निवेश से होगी, दूसरा है ही नहीं तो ईर्ष्या किससे करेगा? न ज्ञान था न भक्ति थी, ईर्ष्या हो गई। मन में सोचने लगे अभी तो छोटा सा बालक है ये, आगे चलकर तो पता नहीं कितना प्रभाव होगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरा प्रभाव विलुप्त हो जाए। कहते ना हम डाउन ना हो जाएं, डाउन कर दिया हमने उनको, डाउन कर दिया, हमारा प्रभाव डाउन ना हो जाए, ऐसा उनको भय हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलें उस बालक से मिलके आवे। लोगों ने कहा चलो महाराज, आपको जरूर चलना चाहिए। सब चले तो सही चांगदेव जी, पर अपने योग बल से उन्होंने वसित्व सिद्धि है ना, वसित्व वश में कर लेना, वसित्व सिद्धि का आश्रय लेकर के उन्होंने एक जंगल के शेर को बुलाया और शेर पर बैठ गए। वशित्व सिद्धि के द्वारा ही भयंकर काले विस्तर नाग का कोड़ा हाथ में लिया। सांप की ही लंगोटी, नाग की लंगोटी, नाग का आड़बंद, नाग का कोड़ा हाथ में लेकर के, एक हाथ में नाग का कोड़ा, एक हाथ में त्रिशूल। महाराज, तमाम चेलों की भीड़ थी, अलख निरंजन कहने वाले लोग, गुरु महाराज की जय, चांगदेव महाराज की जय, बड़ी भीड़ लेके चल रहे थे, क्यों नीचा दिखाना था ना। पहुंच गए आलमगीर के पास तो अपने शिष्य को कहा, जाके सूचना करो योगीराज श्री चांगदेव महाराज आ रहे हैं, सूचना करो हमारे आगमन की, जिससे मेरी अगवानी हो। ज्ञानेश्वर जी बड़े अकिंचन थे, घर भी फूट चुका था, खंडहर जैसा था, टूटी दीवाल थी, टूटी दीवाल पर बैठ करके तीनों भाई और चौथी बहन वो धूप सेक रहे थे। तब तक चांगदेव जी का सेवक पहुंचा, बोले महाराज, बुलाया है, गुरुजी आ रहे हैं, आप उनकी अगवानी करिए, सामान्य महापुरुष नहीं है। हाँ हाँ, जरूर करेंगे अगवानी। अब उनके पास न हाथी, न घोड़ा, न पालकी, न जनता, क्या करें। तो जिस टूटी दीवाल पर बैठे थे उसी दीवाल को ठोका, कल देखो संत आए हैं, चलो अगवानी करते हैं, दीवाल चल पड़ी। वो दीवाल आज भी है, हम देख के आए, दर्शन करके आए, उस दीवाल को छू के आए। वो दीवाल आज भी है आलिंदी में, जिस पर बैठकर आप, जो दीवाल चल करके गई थी। चांगदेव जी समझ गए कि जड़ चेतन सब पर अधिकार है, ये सामान्य बालक नहीं है। पहले चांगदेव जी ने कुछ पत्रोत्तर किया था, तो पत्र में कुछ लिखा नहीं था, कोरा कागज भेज दिया था। पत्र लिखकर बुलाना चाहते थे अपने यहाँ ज्ञानेश्वर जी, पत्र में कुछ लिखा नहीं, क्योंकि पत्र में सबसे पहले दंडवत प्रणाम या आशीर्वाद नमस्कार कुछ तो लिखना पड़ेगा। अपने से बड़े हैं और आशीर्वाद लिख दिया तो गलत, अपने से छोटा ही बालक हुआ सिद्धि रिद्धि में और कहीं उसको प्रणाम लिख दिया तो भी ठीक नहीं। तो पहला ही लिखना निश्चित नहीं हो पाए तो आगे क्या लिखें, कोरा कागज भेज दिया। बोले वो सिद्ध है, बालक पढ़ लेगा। तो जब हाथ में कागज आए तो मुक्ताबाई ने पूछा कि इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, तो ज्ञानेश्वर जी ने हंस करके कहा कि 1400 वर्ष का योगी सिद्ध होकर भी अभी तक कोरा ही है, इसलिए कोरा कागज भेज दिया, न ज्ञान का रंग चढ़ा न भक्ति का रंग चढ़ा। तो बोले इस कोरे पर, कोरा है तो सौभाग्य की बात है, आप इस पर कुछ लिखिए। तब 65 छंद ज्ञानेश्वर जी ने लिखे उस पर, कितने लिखे, 65 छंद, जिसको ज्ञान चांगदेव 65 ही कहते हैं, 65 छंद लिख करके भेजे। जब उनको पढ़ा तो समझ गए कि तत्वज्ञानी कोई दिव्य महापुरुष आया है, तो भी उनके पास इस पद्धति से आए थे चांगदेव। अब सोचो भगवान में आपका क्या स्वागत करूं। बोले आपने जो कागज पर 65 छंद लिखे हैं उनका अर्थ समझना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ, अर्थ तो समझा देंगे हम, पर आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या हमारा, आज्ञा करो, मेरे पास तमाम सिद्धियां, कुछ भी दे दूंगा। बोले नहीं, रिद्धि सिद्धि आप अपने पास रखो, कुछ नहीं चाहिए, एक इसी को बलिदान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा तब समझाएंगे। वो यही समझते थे बलिदान माने हिंसा, तो सोचते थे कि हमारे तमाम चेला हैं जो सदगुरु भगवान जपते हैं, तो किसी चेला को कहेंगे तो गुरुजी के लिए तो कोई भी बलिदान दे देगा। तो जैसे ही चेलों की तरफ, चेला भाग गए दसों दिशाओं में, कोई नहीं रहा, अकेले गुरुजी खड़े रह गए। हाट के गुरु बाट के चेला, सांझ को मूड़े सवेरे अकेला। हाँ, सांझ को मुड़ दिया, सवेरे अकेले हो गए। कई बातें याद आती हैं तो बड़ी हंसी भी आती है। एक हमारे अब तो महंत हो गए हैं एक स्थान में, एक संत थे, अपने कुंभ में जो शिविर लगता है ना खालसा, उसमें कोतवाल थे वो, इनको राम गोपाल दास जी को पता होगा। तो कुंभ में एक बालक मिल गया उनको, बोले ये बहुत अच्छा है, इसी को चेला बनाएंगे हम अपना। और बालक बड़ी सेवा करे महाराज, 15-16 साल का लड़का था, तो धीरे धीरे उसने बाबा जी की झोली ले ली, क्योंकि कुंभ में विदाई उदाई तो खूब मिलती ही है, और कोतवाल बाबा हैं तो उनको डबल विदाई, फिर कोई भगत जगत भी दे जाता है। तो बाबा जी ने खूब झोली उनकी, मां कुंभ करके आए थे प्रयाग वाला, 2006 की बात है, हैं? छह की है ना। अब वो आए तो माघ के महीना में तो कुंभ पूरा हो जाता ना वहां का, तो यदा आते तो ठंड तो थोड़ी बहुत रहती ही है, सर्दी थी, बसंत पंचमी का आखिरी स्नान करके हम लोग तो यहाँ वृंदावन आ गए, वो भी आ गया, वो लड़का भी आ गया। तो पीछे टीन सेट में बैठ के ब्यारू हो रही थी, और वो थाली उन्हीं की मांझता था, तो तुरंत उसने थाली उठाई और गया, गया सो गया ही, लौट के नहीं आया, झोली भी लेके गया और गया। तो उसका नाम लेके पुकारा कोतवाल बाबा ने, बेटा अमुक दास, बेटा अमुक दास, अमुक दास हुए तब तो मिले, अमुक दास तो गए। अरे तगड़े महात्मा, तगड़े महात्मा, इसको ठंड का समय ऐसे कांपे, उनकी बाबा ठंड लग रही, बोले ठंड नहीं महाराज जी, सब चला गया। क्या चला गया सब? बोले कुंभ में जो कुछ राम जी की दया से मिला था सब चला गया, सब चला। मैंने कहा आप तो वैसे भी उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, आप उसको सब कुछ देना ही चाहते थे, ले लिया तो। बोले नहीं, नहीं नहीं, आप तो हंसी उड़ा रहे हो हमारी, हम तो बहुत परेशान हैं, पुलिस में सूचना करो, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। तो कई साधु गए लेकिन वो मिला ही नहीं, ठंड का समय था, कोहरा पड़ रहा था, कहाँ चला गया भगवान जाने, नहीं मिला। सब खोज खाज के वापस आ गए। चेले वेले भी काम नहीं आते हैं। सच्चा समर्पण जिसका भगवान के चरणों में होवे, संतों के चरणों में होवे, गुरुजनों के चरणों में होवे, ऐसे तो बिरले ही होते, सब नहीं होते ऐसे। तो सब भाग गए महाराज, सैकड़ों चेला थे सब भाग गए। जब उन्होंने देखा कि इस समय कोई मेरे पास नहीं बलिदान के नाम पर, तब चांगदेव जी ने कहा मैं अपना ही बलिदान करने के लिए तैयार हूं, पर मैं समझकर बलिदान, पहले हमको समझाइए, माने मेरी ही बलि हो जाएगी तो समझेगा कौन, आप इसको समझाइए, मैं स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही सिर झुकाया बलि देने के लिए, आपने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बलि माने हिंसा नहीं, बलि माने समर्पण। अहंकार छोड़कर समर्पण करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानोपदेश का अधिकारी होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। आप सीखने समझने आए थे पर आपकी पद्धति अच्छी नहीं थी, पद्धति तो यही है। तो कुल मिला के बात यह है राम जी, 1400 वर्ष का योगी 14 वर्ष के बालक का चेला बन गया। क्या हुआ? बोले महाराज हमें 65 ही तो समझ गए, और एकदम एक बात बता दो। ज्ञानेश्वर जी बोले एक बात तो ये है कि सब पचड़ा छोड़ो, अब तक जो कुछ किए हो, जो कुछ सीखे हो, सब भूल जाओ, और अब केवल और केवल हरिनाम के लिए अपना समर्पण कर दो। सार यही है। क्या करें? बोले मधुकरी मांगो जिससे अहंकार नष्ट होगा, आलिंदी में झाड़ू लगाओ जिससे अहंकार नष्ट होगा, नित्य सत्संग में आओ, और बाकी समय मानसिक नाम जप करो, और जब वैष्णव बने तो मिलकर कीर्तन करो। क्या जपें, क्या कीर्तन करें? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण सपने हूँ सिद्धि सुख सपने हूँ न जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरो सो योग में दो भय हैं एक रोग और दूसरा वियोग कोई भी क्रिया बिगड़ गई तो रोग पैदा हो जाएगा। एक महात्मा थे अच्छे साधक थे हठयोग की क्रियाएं करते थे नेति धोती बस्ती शंख प्रचाल आदि कुंजल आदि सब क्रियाएं जानते थे तो धोती कर रहे थे वो कितनी सैकड़ों बार धोती किया था पर धोती कहीं भीतर ऐसे फंस गई अटक गई उसको खींचने में उनके प्राण निकल गए। भैया ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि और वियोग वियोग जानते हैं योग से आयु बढ़ जाएगी। एक मिनट प्राण वायु को कुंभक में रोकने से 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है कितनी और 12 मिनट रोक लेगा तो कितनी बढ़ेगी बढ़ाते चले जाओ और 12 घंटे रोक ले तो 24 घंटे रोक ले तो ऐसे आयु बढ़ती है तो आयु तो बढ़ गई जरा भी नहीं बुढ़ापा भी नहीं आया कायाकल्प भी कर लिया योगियों ने। अब वियोग चेला मरा नाती चेला मर गया पनाती चेला मर गया भाई मर गया पिता मर गई माँ मर गई और सब मर गए लोग अब रो सबके लिए क्यों ज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं तो रोना तो पड़ेगा। तो रोग का भय और वियोग का भय ये योग के पीछे लगा हुआ है नाम योग के पीछे नहीं। नाम योग में न रोग है और न वियोग है नित्य श्री ठाकुर जी का संयोग है ये नाम। अरे भवरोग नष्ट हो जाता है सामान्य रोग की तरह रोग कहां से आएगा निरंतर संयोग है ठाकुर जी का नाम के द्वारा निरंतर भगवान से संयोग। और आगे की बात क्या काम क्रोध मद लोभ मोह मिली ज्ञान विराग हरो सो काम ने क्रोध ने मद ने लोभ ने मोह ने सब ने मिल करके ज्ञान को भी हर लिया और वैराग्य को भी हर लिया। ज्ञान को चुरा लिया और वैराग्य को भी हरण कर लिया न ज्ञान रहा न वैराग्य रहा केवल प्रवचन का वैराग्य रहा और केवल पोथी का प्रवचन का ज्ञान रहा। वस्तुतः ज्ञान और वस्तुतः वैराग्य उसको तो हर लिया काम क्रोध मद लोभ और मोह ने मिलकर के हरण कर लिया। अब जब हरण कर लिया तो ज्ञान वैराग्य से विहीन सन्यासी कैसा होता है? गोस्वामी जी, सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग कहते। धनुष तोड़ने जो राजा आए थे, किसी से धनुष टूटा नहीं, वो ऐसे जनक जी की सभा में उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य से विहीन सन्यासी हंसी का पात्र बनता है। सारे संसार में हंसी होती है। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज, भक्तमाली जी तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे, तो पहाड़ी बाबा दूसरे ढंग के महापुरुष थे, वो तो बोलते ही थे, सबको बोलते थे, कोई भी हो चाहे जितना बड़ा हो, एक एकदम सरल और एक एकदम नरसिंह भगवान, एक ऐसे क्षमा गुण के समुद्र के बिल्कुल धरती माता के समान क्षमाशील, और एक बिल्कुल नरसिंह भगवान, दोनों ही महापुरुष ऐसे दिव्य महापुरुष थे। तो महाराज जी किसी साधु को कुर्ता पहने देख लें, चौबंद, अब तो हम तो मोजा पहना दिया इन लोगों ने, मोजा पहने, हम उनके सामने मोजा पहन सकते थे? अरे राम राम, हालत खराब हो जाती, सोच भी नहीं सकते थे, पहनना तो दूर हो गया। अब लोग कहते इस बीमारी से बचने के लिए मोजा भी पहनना चाहिए, मुंह भी ढको पांव भी ढको, तो किसी साधु को बढ़िया चौबंदी पहने, नील लगा हुआ कपड़ा और बढ़िया चौबंदी, कुर्ता जैकेट ये सब पहने देखते, और अंगूठी और घड़ी ये देखते, आओ आओ आओ महाराज, आओ विराजो, वाह वाह विराजो, आओ आओ महाराज, आओ महाराज, वाह, फिर वो बैठ जाते, दंडोत महाराज, हाँ दंडोत दंडोत, कहो श्रीमान जी कितना बज गया? तो अब तो लोग मोबाइल रखते तो घड़ी कम पहनते, नहीं तो पहले घड़ी पहनने का भी एक शौक था, तो घड़ी पहने ऐसे ऐसे देखते, हाथ ऐसे करेंगे फिर ऐसे देखते, तो घड़ी देख कितने बज गए, फिर कहते अरे एक कुर्ता कहाँ से सिलाया, वाह बहुत अच्छा कपड़ा है, कितने में आया, सब पूछ लेते उससे। अब वो सोचता कि हमारी तो बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है, अरे बोले आप बहुत अच्छे महात्मा हैं। इसके बाद उसको फिर फटकारना शुरू करते, बदमाश कहीं के बिडल पंथी, गुरु को लजाने वाला, गोविंद को लजाने वाला, है तेरी जरे तेरी, मूरख मूरख, नीच नीच, ऐसे बोलते। इसलिए साधु बना, इसलिए घर छोड़ा, एक कुर्ता पहनना था, पजामा पहनना था, घड़ी पहननी थी, अंगूठी पहन, घर क्यों नहीं रहा? अरे साधु की सेवा अंगूठी से होती है कि माला झोली से होती है? साधु इसलिए कपड़े नहीं पहनते हैं, बिडल पंथी बिडल पंथी। फिर कहते दुनिया थूकती है ऐसे साधुओं पर। फिर ज्यादा नाराज होते तो कई बार किसी ने टोक दिया ना, अरे महाराज जी आजकल तो सब पहनते, तो और नाराज होते, कुत्ता कुत्ता कुत्ता कुत्ता खा लेता, उल्टी कर देता, फिर खा लेता है, सब भोगों की गृहस्थी उल्टी करते हैं, फिर उसी को खा रहा है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। ऐसे इज्जतदार होता तो सब कपड़े उतार के धर देता, वो पक्का ही साधु बन जाता, और नहीं तो द्वारा जीवन में लौट के नहीं आता, दंडौत किया गया, बहुत नाट डांट। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, पर एक ही बात के चाहते थे, भैया साधु बने हो भजन करो, साधु बने हो भजन करो। काय के लिए साधु बने हो? आपको भगवान तो मिले नहीं, गुरु महाराज ने जो भेष भगवान का दिया था उस वेश को भी तुम संभाल के नहीं रख पाए तो तुम्हारे हाथ लगा क्या? भगवान का भेष भी संभाल नहीं पाए आपके हाथ क्या लगा? और महाराज जी एक बंगला कहावत कहते थे, अब हमको पूरा पता नहीं है, गलत हो तो आप लोग सही कर लेना। शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय सेई सहे, महाराज जी बोलते थे शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय सेई सहे। हैं? हाँ जेमुन सहाय, यही बोलते थे, ठीक है, जेमुन सहाय तेमुन सहे। शरीर ही महाशय महात्मा है, इसको जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा, भले इसको बढ़िया भोगी बनाओगे तो भोगी बन जाएगा, योगी बनाओगे तो योगी बन जाएगा, तपस्वी बनाओगे तपस्वी बन जाएगा। तो यदि भोगी ही बनना था तो घर क्यों छोड़ा? किसी को छोड़ते नहीं थे वो, किसी को, हमको नहीं छोड़ते थे, हमको उन्होंने महंत पद पर बिठा, हमको नहीं छोड़ते थे। हमारी कथा चल रही थी रतलाम कुंज में, वृंदावन में, और श्री मदन मोहन दास जी हमारे पास मुख्य रूप से उस समय वही थे, सारी सेवा वही देखते थे, और खाक चौक में वो पूजा भी करते थे। तो पंगत तो वहां जल्दी हो जाती, हम वहां से 1 बजे कथा से आए, दिन में 2 टाइम कथा होती थी। तो गुरुजी 2 टाइम बोलते हैं, बोलने में बहुत श्रम होता है, इस विचार से उन्होंने थोड़ा दाल में घी डाल दिया और महाराज जी वहीं खाली तख्त पर बैठते थे, उनकी नजर पड़ गई। हाँ ऐसी बढ़िया स्तुति भाई, बोले साले दोनों नरक में जाएंगे, गुरु चेला दोनों नरक में जाएंगे, सीधे ही दोनों नरक में जाएंगे। ठाकुर जी को भोग लग गया, संतों ने पा लिया, अब ठाकुर जी के लगे हुए भोग में घी डाल के पी रहे हैं, तेरी जय रे तेरी, हे भगवान। ऐसे जो घी पीते हैं सबका घी निकल जाता है, किसी का घी नहीं रहता। बहुत इतना नाराज हुए कि हमको लगा कि हम पा रहे हैं, पाना छोड़ दें क्या, लेकिन वहां छोड़ भी नहीं सकते। अब मदन मोहन दास जी तो बहुत दुखी हो गए, नाराज हो गए कि बताओ महाराज जी इनको महंत बनाया गुरु जी को, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा एक तोला घी डाल दिया, तो घर में गाय है तो गाय का घी डाल दिया तो क्या गड़बड़ हो गया भाई? किसी के भी मन में आएगा कि नहीं, डाल दिया तो क्या अपराध हो गया? बाद में हमने पा लिया तो फिर बुलाकर महाराज जी ने समझा, देखो हम लोग तो सब ठाकुर जी के पीछे हैं, ठाकुर जी के थाल की सामग्री इनके लिए रखी गई थी बचा, क्योंकि पंगत में दूसरा सबका बचा हुआ तो उनको खिलाया नहीं जाएगा, तो ठाकुर जी के थाल के सामग्री को रसोई घर में मिला के बचे हुए थाल को रखा गया था। तो ठाकुर जी के कटोरे में तो घी डाला नहीं और इनके लिए घी डाला, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। यदि ऐसा ही करना तो भगवान की दाल में पहले घी डालो, तोलो दो तोला 3 तोला जितना तुम्हारा मन हो घी डाल दो, फिर दे दो, कोई परेशानी नहीं। पर भगवान को भोग लगने के बाद तो मनुष्य के लिए, अरे भाई हम लोग साधु हैं, हमें घी पी करके दूध पी करके बादाम खा के संतान पैदा करनी है क्या? हम लोगों को भजन करना है, ये गलत है। फिर बोले अब कल से हम करेंगे तुम्हारी सेवा। हम महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं कथा में बहुत मेहनत होती, हम करेंगे। सवेरे महाराज जी ने दही मथा, मक्खन निकाला और बढ़िया बंगाल वाली दुलाल चंद की ताल मिश्री उसको पीस करके और उसमें क्या कहते हैं मक्खन, मक्खन में मिश्री मिला करके ठाकुर जी को भोग लगाया और एक कटोरी भर के मक्खन मिले, खाओ अभी खाओ, इसी समय खाओ, किसी को देना नहीं, पूरा खाओ। अब देखो गले में भी तरावट रहेगी, माथे में भी तरावट रहेगी और प्रेम से कथा कहो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी को भोग लगाए बिना घी क्यों लिया, हम तो इस बात से नाराज हैं। पुराने संत ऐसे होते थे। वैराग्य हमारा नष्ट हो गया, हमारी रहनी बिगड़ गई, हमारा खान पान विचार सब बिगड़ गया। काम क्रोध मद लोभ मोह मिली ज्ञान विराग हरोस, इन विकारों ने हमारे ज्ञान वैराग्य आदि को हर लिया। और ऐसे अपरिपक्व वैराग्य वाले लोग जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यास माने चतुर्थाश्रम की दीक्षा, ऐसा नहीं कि सन्यास, ये भी तो वैष्णव सन्यास ही है, ये सन्यास माने क्या होता है चतुर्थाश्रम। अब विरक्त साधु को क्या कहेंगे, ब्रह्मचारी तो वो है नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी का गोत्र नहीं बदलता, वो अपने गोत्र का ही उच्चारण संकल्प आदि में करता है, इसलिए वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम जो वेशभूषा वो धारण नहीं करता, गृहस्थ छोड़ चुका है इसलिए गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थी के नियम भी, वानप्रस्थ भी सपत्नी को होता है तो वानप्रस्थी भी नहीं है। अब क्या है, संप्रदाय कोई भी हो जिसको हम लोग विरक्त वेश कहते हैं वो सन्यास दीक्षा ही है, वो सन्यास बिगड़ जाता है। कैसे, बोले जब मन में वैराग्य नहीं होता, भोगों के प्रति विषयों के प्रति राग समाप्त नहीं होता है तो सन्यास लेने पर भी मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ गया तो वेशभूषा का भी कोई मतलब नहीं रहा। कैसा, बहुत ऊंची बात, बहुत ध्यान से सुने, जल नावत आम घरो तो, आम माने होता कच्चा, कुम्हार ने घड़ा बनाया और उस घड़े को अग्नि में तपाया नहीं, आवे में तपाया नहीं, कच्चा घड़ा है मिट्टी का और उसमें पानी भर दो, क्या होगा, थोड़ी देर में वो घड़ा फूट जाएगा, मिट्टी घुल जाएगी, पानी बह जाएगा। अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य वाले व्यक्ति में आप सन्यास की दीक्षा भर दोगे तो क्या होगा, वो घड़े को नष्ट करके स्वयं भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुराने समय में कई कई साल तक परीक्षाएं होती थी, तब जाकर वेश देते थे, सबको वेश नहीं देते थे जल्दी, चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी। श्री मलुकदास जी कहते हैं, नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट, को एक साधु ऊबरे पर ब्रह्म की ओट, नारी धोती अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। क्या इन संतों ने स्त्री की निंदा की, निंदा नहीं की, साधकों को सावधान करने के लिए कहा, प्रकृति का संसर्ग नहीं करना, कंचन कामनी के आकर्षण से दूर रहना। यदि कोई गृहस्थ साधक है और भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करना चाहता है तो परस्त्री और परधन इनके आकर्षण को विषवत त्याग करके भजन में लगे तो इसी जन्म में काम बन जाएगा। और यदि कोई विरक्त साधु है तो नारी मात्र और धन मात्र को विष के समान त्याग दे तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, भटक जाएगा। कुछ दोष छोड़ने पड़ेंगे भजन के लिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। ये सब दोष हैं। तो महाराज जी ज्ञान का साधन क्या है, बहुत ध्यान से सुने। ज्ञान का साधन है वैराग्य, पर वैराग्य से उत्पन्न विवेक, फिर षट संपत्ति, फिर दम बहिरिंद्रियों का दमन, फिर उपरामता संसार से भोगों से उदासीनता, फिर प्रतीक्षा सहनशीलता, फिर श्रद्धा और इसके बाद समाधान। ये ज्ञान के अंग हैं। इतना होने पर ज्ञान परिपक्व होगा। तो कितने हैं ये गिनती करो, कितने हैं? विराग, विवेक, षट संपत्ति को एक माना, दम, उपरामता, प्रतीक्षा, श्रद्धा और समाधान, कितने हुए? आठ। अब ज्ञान के अंग तो हो गए आठ, और काम क्रोध मद लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरो सो। अब यहाँ बहुत बहुत बारीक बात, कामात क्रोध हो भी जाए थे, पहले काम को लिए, काम से क्रोध, फिर मद, फिर लोभ मोह, सब काम से ही शुरू है। तो काम कहां से पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ? विषयान ध्यायतो कुंतः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। भगवत भागवत चिंतन छोड़ करके दूसरा चिंतन बड़ा बना तो बस वहीं से काम पैदा हो गया। अब काम, काम के अंग कितने हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि काम से ही सब पैदा हो रहे हैं और काम वैराग्य की उत्पत्ति में बाधक बन रहा है। काम माने कामना। काम के कितने अंग हैं? ज्ञान के अंग हैं साधन के आठ, और काम के साधन के अंग हैं दस। ज्यादा किसके हुए? बहुमत किस तरफ गया? ज्ञान बेचारा अल्पमत में आ गया, और काम जो ज्ञान का विरोधी है वो बहुमत में आ गया। कौन कौन है दस लिख लीजिए, सुन लीजिए। कौन कौन है? शिकार, जुआ, दिन का सोना, दिन में सोना भी काम का एक अंग है, दिन में सोना, हम भी सोते हैं, गलती है ये हमारी, दोष हमारा, इसको घटाना चाहिए। उसका कारण यह है कि दिन में सोने की जरूरत न पड़े, रात्रि में कम सोते हैं तो दिन में एक आध घंटे विश्राम जरूरी हो जाता है। और जेठ में तो लोग कहते थोड़ा सोना भी चाहिए, जेठ मास जो आड़े सोवे ताको दुख पचवाड़े रोवे, हमारे महाराज जी कहते थे, जेठ मास जो आड़े सोवे ताको दुख पचवाड़े रोवे, आड़ में सोवे लू लपट न लगे। क्यों? उससे पित्त वृद्धि होती है गर्मी में, और दिन में थोड़े विश्राम करने से पित्त का समन हो जाता है इस दृष्टि से। पर दिन का सोना वर्जित है। पर निंदा, परस्त्री में प्रेम, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, मद्यपान आदि, चाहे वो और जो दूसरे नशे हों वो भी, नृत्य गान वाद्य और व्यर्थ में घूमना, ये दस काम के अंग हैं। इनके सेवन से काम की वृद्धि होती है। अब गायन वादन और नृत्य ये काम के अंग हैं, पर जब कीर्तन के अंग बन जाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम के साधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण के सामने गाओ, खूब प्रेम से कीर्तन हरिनाम गाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब बजाओ। कलकत्ते में एक वैष्णव के यहाँ हम थे, बंगाली वैष्णव, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज जो थे ना, उनके विशेष उकाना बंगाल में था, बंगालियों में, तो बंगला भाषा सब समझते थे। एक बंगाली वैष्णव के यहाँ गए, तो वहाँ क्या हुआ कि महाराज जी संगीत प्रेमी थे, तो हमको भी लोग संगीत सुनाते थे, बंगाली लोग संगीत के शौकीन होते हैं। तो एक बाबुल राग होता है, बाबुल गान गाते हैं उधर बंगाल में, बाबुल गान गाते हैं। तो एक बहुत अच्छे कोई गवैया थे, बड़े प्रसिद्ध बाबुल गान गाने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये बाबुल गान गाते हैं और आपको बाबुल गान सुनाएंगे। उसके पहले कुछ साधु वहीं के कलकत्ते के अपने गौड़ी परंपरा के संत वैष्णव वो कीर्तन कर रहे थे हरि नाम का, अष्ट प्रहर वाला कीर्तन पूरा हुआ था, तो वो उन्होंने कहा हारमोनियम लाओ। वो मना कर दिया उसने कीर्तन वाले ने, नहीं नहीं नहीं, वो थे तो बंगला में बात कर रहे थे, लेकिन उसका आशय ये था कि तुम लोकगीत गाता है, इस पर हम कीर्तन करता है, ये कीर्तन नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म की साधना इस पर होती है, और तुम लोकगीत गाने वाला है, बाबुल गान गाएगा, हम इस पर नहीं गाने देगा, हरिनाम गाना है तो गाओ, बाबुल गान हमारे हारमोनियम पर नहीं गा सकते। क्यों? हम लोग कीर्तन के पहले खोल पखा और करताल और झंप इन सबको फूल तुलसी चंदन चढ़ा करके प्रणाम करते हैं कि भगवान की उपासना का साधन है, ऐसे तुम लोकगीत गाएगा बाबुल गान गाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम गवैया है, अपना हारमोनियम लाओ, हम नहीं गाने देगा। तो वो जो सज्जन थे जिनके घर में हम रुके थे, वो नाराज हो गए, बोले अरे वाह, आप क्यों नहीं देंगे गाने के लिए, इतने बड़े कलाकार का अपमान करते हैं। तो उनके भाव को देखकर हमें मन में बड़ी प्रसन्नता, उन्होंने कहा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, आप गवैया हैं अच्छे, तो हम फिर कभी सुनेंगे आपको बुला करके, हमको भी जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, आप मन में बुरा नहीं माने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस खोल पर, जिस झम पर, जिस हारमोनियम पर कीर्तन हो रहा है, उस पर लोक गीत नहीं गाया जाना चाहिए। अब तो महाराज कथा में लोग गीत गजल और फिल्मी गाना सब लोग गाने लग गए हैं, बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर बड़ों की नकल ही छोटे करते हैं, छोटे लोग भी गाने लग गए, ये ठीक नहीं। तो ये भी काम का साधन है, इसलिए संगीत केवल श्री ठाकुर जी के लिए और किसी के लिए संगीत नहीं। हाँ, तो ये जो दोष है, इन दोषों के कारण सब नष्ट हो जाता है। बिगरत मन संन्यास ले, बड़ा कठिन है महाराज, मिट्टी का पात रखना, वृक्ष के नीचे निवास करना, परित्यक्त वस्त्रों को जल में धोकर के धारण करना, सम दृष्टि रखना, मरण जीवन संशय रहित होना, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करना, निंदा स्तुति में समान भाव रखना, कभी क्रोध न करना, कर्म वासना का पूर्णतया त्याग करना, आत्म दृष्टि रहना, अनग्नि होना, अनिकेत होना, अमानी होना, ये सब वैराग्यवान पुरुष के लक्षण है, ये सब होने चाहिए। अब ये तो कुछ है ही नहीं, घर में बहुत भारी अभाव था, अब छोड़कर आए तो यहाँ वो सब चीज दिखाई पड़ गई, तो उसी में डूब गए, तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए चाहे जो कुछ दिखाई पड़े सुनाई पड़े, पर हम विचार करके चलें कि हम घर छोड़कर आए क्यों, किस लिए आए, अपने लक्ष्य को ठीक बना करके रखें। अब और विचित्र बात, बोले बहुमत, ये तो संन्यास की हालत हो गई, और स्थिति यह है बहुमत मुनि, मुनियों के इतने मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं, षट शास्त्र हैं, प्रत्येक मुनि का एक एक शास्त्र है, सबके अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, कहाँ तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे। तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अब तो जितना समझ चुके हो उसमें उसको करने में लग जाओ, क्योंकि पोथी पत्रा का भी कोई पारावार नहीं है। शैव शाक्त सौर अनेक मत हैं, उन मतों में जैन मत, बौद्ध मत, ये भी मत हैं। कितने मत हैं, सब मत गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, हम तुम्हारा कल्याण, हमारे पास आ जाओ, कल्याण की गारंटी तो हमारी ही है। कई टीकाकार कहते हैं कि मत पंथ, बहुपंथ, पंथ नाम लिया है, पंथ पंथ भी बहुत हैं, दादू पंथी, कबीर पंथी, निरंजनी, आपा तपी, उदासी, एकनामी, परान नाती, सत्यनामी, चारवाक, कापाली, कौल, यानी कितने पंथ हैं। और इन 100-200 वर्ष में और पंथ पैदा हो गए, 200-250 साल में, ये तो उस समय के पंथ थे, और कौन से पंथ पैदा हो गए, अकाली, स्वामी नारायण, राधा स्वामी, ये भी तमाम मत पंथ हो गए, और सभी कल्याण की गारंटी भी ले रहे हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते फंसना मत चक्कर में, क्यों, जहां तहां झगड़ो सो, जहां जाओगे वहीं झगड़ा है, दूसरी तरफ मत जाना, घोर नरक जाओगे। देखो हम नाम नहीं लेंगे, गुजरात के एक गांव में कथा थी, एक सदगृहस्थ भक्त थे, ब्रज के बड़े निष्ठावान भक्त थे, और श्री जी की सन्निधि उन्हें प्राप्त हुई, बहुत अच्छे भक्त थे, राजसी बापू क्षत्रिय थे, अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण पूर्वक देह त्याग किया उन्होंने, और शरीर छोड़ने के बाद मुखमंडल पर इतनी तेजस्विता थी, इतनी मुस्कान थी कि आप कह नहीं सकते कि इनका शरीर पूरा हो गया। बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, उनकी स्मृति में आयोजन हुआ था, हम गए थे कथा में। तो जैसे पंथों का नाम लिया ना, ऐसे कुछ पंथ वाले लोग उस गांव में वो कथा सुनने आ गए, तो उस कथा के बाद उनके जो पंथ के जो मुखिया थे वो आए, तो आकर उन्होंने कहा, रे तुमने दूसरे संप्रदाय वाले वैष्णव साधु की कथा सुनी, तुम सब नरक जाओगे, सब नरक जाओगे, उनकी हमारे भगवान में श्रद्धा ही नहीं, तुमने उनकी बात क्यों सुनी। वो गांव के लोग थे बेचारे, बहुत डर गए, इतना डांटा उनके धर्माचार्य ने, तो बोले क्या क्या होगा, बोले महाराज वो अनुष्ठान होगा वहां मठ में, पूजा करानी पड़ेगी, तुम लोगों की प्रायश्चित कराना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, गरीबों के यहां से 4.5 लाख रुपए उगा के ले गए, 4.5 लाख रुपए में सब पाप नष्ट हो गया, वाह कितनी अच्छी बात है, सब करोड़पतियों को तो पाप लगता ही नहीं होगा, उनके पास तो करोड़ों रुपया है, सब पाप नष्ट ही हो जाएगा, रुपये से ही पाप नष्ट होता है, 4.5 लाख से प्रायश्चित होता है, तो करोड़ों रुपए जिनके पास है उनको तो पाप छूटा भी नहीं होगा। जहां तहां झगड़ो सो, सच्चा साधु कभी किसी संत के दर्शन की मना नहीं करेगा, कभी सत्संग की मना नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम ठेका नहीं ले रखे कल्याण का, तुम्हें अपना कल्याण जहां दिखता हो वहां जाओ, पर मेरी बात यह है कि हरिनाम को छोड़ करके हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता, नाम को छोड़ करके तुम भटक मत जाना। तब प्रश्न उठा कि अब आप बताइए क्या करें, गुरु कहो राम भजननी को मोही लगत राज डगरो सो, गुरु कहो राम भजननी को मोही लगत राज डगरो, हाँ नाहीन आवत आन भरो तो नाहीन आवत आन भरो। हमारे गुरुजी ने तो श्री स्वामी नरहरानंद जी ने एक ही बात कह दी है, बेटा राम भजन करो, ये राज जगरो है, राज मार्ग है, ये भजन का मार्ग, हरिनाम का मार्ग, भगवत शरणागति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, राज मार्ग है। धावन निमिल्यवा नेत्र न स्खलित न पते दिया, दौड़ के चलो, आंख मूंद के चलो, आंख खोल के चलो, न स्खलन है न पतन है। चाहे जैसा संकट आवे, चाहे जैसी समस्या आवे, भटकने के बहकने के अनेक अवसर जीवन में आवेंगे, पर स्वप्न में भी हरिनाम से कभी विमुख नहीं होना, कथा कीर्तन से विमुख नहीं होना। लाख विपत्ति आवे तो भी हमें कथा कीर्तन से विमुख नहीं होना। समझना यह है कि ये सब विकट प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी निष्ठा की परीक्षा के लिए आई हैं, कि इस अवसर पर ये भगवान को भजता है कि नहीं भजता है। अरे भैया, 10-5 रुपए की मिट्टी की हंडी खरीदने वाले लोग थोक का बजाकर देखते हैं, टन टन बोल रही है कि झन झन, झन झन बोले तो पैसा नहीं देते हैं, टन टन बोले तो पैसा देते हैं। तो ठाकुर जी हमें अपनाने वाले हैं, थोड़ी परिस्थिति की ठोकर लगा के ठाकुर जी थोड़ा भी नहीं देखेंगे, ठाकुर जी थोड़ा थोक बजाकर देख रहे हैं, बड़ी करुणा है भगवान की। पर हे नाथ, कुछ हो या न हो, हानि ही हो जाए, पर हमें हरिनाम लेना है, हमें लाभ नहीं चाहिए। कोई कहे हरिनाम लेने से हानि होगी, हो जाए हानि, हरिनाम से हानि भी अच्छी और हरिनाम से विमुख लाभ भी अच्छा नहीं है। हानि तो होनी ही नहीं है, बस पक्की है, लाभ ही होगा। भाई को भाई अनथ आलस हूँ, नाम जपत मंगल किसी दस हूँ, नाम को भाई अनथ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशत हूँ, नाम जपत मंगल दिशत, नाम जपत मंगल दिशत। अब एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने पहले कलिकाल की बात कही थी, तो राम नाम में कलिकाल नहीं आएगा क्या? गुरुजी ने कहा राम राम करो, राम राम में कलिकाल? बोले नहीं आएगा, और सब साधनों में कलयुग बाधा पैदा करेगा, पर हरिनाम में कलयुग बाधा पैदा नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि राम नाम नर केसरी, चंद्र सिंह भगवान है, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, कलयुग हिरण्य कशिपु है, और नाम महाराज नृसिंह भगवान है, नृसिंह भगवान हिरण्य कशिपु का क्या काम करते हैं? पेट फाड़ देते हैं। नाम महाराज कलयुग का पेट फाड़ देंगे, और जापक जन प्रहलाद, नाम जपने वाला प्रहलाद है, और पाली दली सुरसाल, राम राम करने वालों को कलयुग सताएगा तो भगवान नरसिंह बन के पेट फाड़ देंगे उसका। इसलिए कलयुग डरता है नाम जापकों से। ऐसा है महाराज जी, और भाव कुभाव से जपने से भी कल्याण हो जाता है, और प्रेम से जपे तो नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, गाइए नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा, भगत हो मुद मंगल वासा। अब अंतिम बात, तुलसी बिनु परती प्रति प्रीति फिर फिर पची मरे मरे तो। कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने, कई बार क्या होता है कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, ठीक है, हमको बहुत दया आ गई आपके प्रति, बड़ी करुणा आ गई और हमने आपको समझाया, खूब पीछे पड़ के समझाया, हाथ धो के पीछे पड़ गए, फिर भी आपकी समझ में नहीं आई, फिर भी आप वही कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसमें आपकी हानि है वही काम कर रहे हो, तो समझाने वाला क्या करेगा ऐसी स्थिति में, समझाने वाला क्या करेगा कि भैया हाथ जोड़े तुम्हें जहां मरना हो मरो, मरो पचो कचु करो, अब हमें फुटबूल, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुलसीदास जी बहुत हाथ पैर जोड़ के समझा रहे हैं, किसको, दूसरे को नहीं, अपने आप को, अपने मन को समझा रहे हैं, भाई देखो ये है राजमार्ग, तो ये सब बात सुनते हो, समझते हो, जानते हो, इसके बाद भी तुम्हें यदि नाम में प्रतीति माने विश्वास नहीं है और ऐसे महा महा महिमामय नाम में प्रीति नहीं है तो फिर पची मरे मरो सो, फिर बार बार पैदा हो, बार बार भरो सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जो बनना हो बनो, बार बार 84 के चक्कर लगाओ, फिर पची मरे मरो सो। अरे भाई आप इतने नाराज क्यों हो गए, श्राप देने लगे कि पचो मरो, ऐसा क्यों बोलने लग गए? अच्छा आप कह दो, आपकी बार आपकी बात मान लेंगे। बोले अच्छा, राम नाम बोहित भव सागर, श्री राम नाम बोहित है, जहाज है, हरि नाम जहाज है और यह संसार समुद्र है। हम तैरना जानते हैं, बचपन से ही तैरना जानते हैं, तैरने का शौक भी खूब है, तो कोई पोखरा तो तैर जाएंगे, कोई सरोवर तैर जाएंगे, छोटी मोटी नदी भी तैर के पार कर जाएंगे, और हम कहें जगन्नाथपुरी जाके के समुद्र पार करेंगे तो कर पाएंगे? एक हेड़ा में ही समुद्र एक उठा के पटक के फेंक देगा, कितने लोग हाथ पांव टूट जाते महाराज, वहां भी जुक्ति मुक्ति से नहाना पड़ता समुद्र में, थोड़े भी सावधान हुए कि बस जय सी आराम। समुद्र तो नहीं तैर सकते, तैरना जानते तो भी समुद्र नहीं तैर सकते। ऐसे ही आप अनेक साधन से संपन्न हैं, पर उन साधनों का बल लेकर भवसागर को पार नहीं कर सकते, छोटे मोटे नदी पोखरे पार कर सकते हैं, भवसागर पार नहीं जा सकते, इसके लिए जहाज पर चढ़ना जरूरी है। वो जहाज क्या है? श्री हरिनाम का जहाज है। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल तैरना ना आता हो आपको और जहाज पे बैठ जाओ तो पार उतर जाएंगे कि नहीं? अच्छा जहाज में बैठ के सो जाओ तो ऐसा तो नहीं कि जहाज बीच में रोक के उतार दे कि नहीं नहीं नहीं तुम सो गए उतरो, माला फेरते फेरते सो भी जाओगे तो भी बीच मझधार में नहीं उतारा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी कथा कीर्तन नाम ये जहाज है, इसका मतलब ये नहीं समझे ना कि कथा कीर्तन भजन में सोना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक विशेष बात है। यहाँ एक बात हमारे आज भगवत कृपा से ध्यान में आई कि जहाज में बैठने वाला व्यक्ति पार तो उतर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर कब उतरेगा पार? जब जहाज में चढ़ा रहे, जब जहाज मुकाम पर बंदरगाह पर पहुंच जाए तब उतरे, और माथा पगला जाए और बीच में ही जहाज छोड़ के कूद जाए तो बोलो हैं? किसका दोष है? जहाज का दोष है कि जहाज चलाने वाले का दोष है? किसका दोष है? जहाज हरिनाम है, उस जहाज को चलाने वाले जहाज के चालक श्री सदगुरु भगवान हैं। गुरु कर्णधारम, गुरु महाराज कर्णधार हैं, उसको जहाज को खेने वाले हैं। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर करी आयो। पर बीच में ही हमने जहाज से छलांग लगा दी, कहां भव सागर में, तो क्या होगा, डूबना पड़ेगा। इसका मतलब है जब तक मुकाम पर न पहुंच जाए तब तक चढ़ा रहे, ज्ञान में आई बात, तब तक हरि नाम का आश्रय ले जब तक श्री राधा गोविंद के चरणों में न पहुंच जाए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में जब तक न पहुंच जाए तब तक आश्रय लेकर के रहे। बहुत से लोग भजन करने में लगते हैं, संतों का संग मिला तो नई भक्ति 9 दिन खेचा तानी 10 दिन, बाद में माला जपना छोड़ देते हैं, फिर भजन कीर्तन छोड़, फिर संसार में फंस जाते हैं। अन्यथा नहीं मानना, बड़ी बड़ी संख्या में नाम जप करने वाले लोग भी अंत में कई बार ऐसा होता है कि विमुख होकर के एकदम प्रपंच में पड़ जाते हैं, भजन बिल्कुल छूट जाता है। ये क्या है, ये चलते हुए जहाज से जान बूझ कर पगलापन दिखाते हुए और भव सागर में कूद जाना। भैया इस जहाज को छोड़ना नहीं है, बैठे ही रहना, अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय लेकर के रहना है। राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन, तरन चाहे तो बैठे रहो और नहीं तो बैठ करके भी कूद जाओ। तरे सो जो बैठा रह जाएगा वो भव सागर से पार उतर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बज रहा है, आज कथा संपन्न होती है और हम ठीक से सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन श्री गुरुदेव भगवान का शताब्दी उत्सव था, ये शताब्दी वर्ष बार बार आएगा नहीं, इसलिए सब जगह मना करने के बाद भी यहाँ कर लिया। पूज्य अनंत श्री समलंकृत भजन मूर्ति श्री गोस्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज, यही नाम तो है, परम गुरुदेव श्री तीन कोड़ी गोस्वामी महाराज। ये तीन कोड़ी गोस्वामी महाराज हमारे पहाड़ी बाबा जिनका हम नाम लेते हैं ना, उनके घनिष्ठ मित्र थे, यहां से नहीं वहां बंगाल से, वहां से महाराज जी का उनसे प्रेम था। जब यहां नहीं आए थे वो ब्रज में, सबसे महाराज जी का तीन कोड़ी गोस्वामी पाद से बहुत प्रेम था। तो इस प्रकार से इन पूज्य महापुरुष के चरणों में हम अपनी वाणी की सेवा समर्पित करके और प्रार्थना करते हैं कि श्री ठाकुर जी कृपा करें, हम सबके हृदय में श्री हरिनाम के प्रति प्रेम जगे, एक एक क्षण श्री नाम के लिए समर्पित हो जाए। यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पायमा, केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पायमा, राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम, कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव पाही राम राम। राम राम।